Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve'atisâmî illâ billâh Laqad câet rusulü rabbina bilhak Sallu alâ rasûlina Muhammed Allahum salli alâ sallam Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ 1440 Hicri yılbaşımızı mübarek eylesin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Ehl-i sünnetin, ehl-i İslam'ın izzetine vasıta eylesin. Amin. Müslümanların, hapishanelerde esir olanların, kafirlerin, zalimlerin, elde rehil olanların halasına vasıta eylesin. Amin. İdlib'deki Müslümanları vesair, Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Aktar Arzı'nın her neresinde zulme uğramış ve başlarına bomba yağan ve kafirlerin, katillerin saldırılarından endişeyle, beklenti içinde olan bütün Müslümanlara şümbarek Muharrem-i Şerif hürmetine yardım eylesin. Amin. Allah'ım kanlarını, canlarını haram aylar hürmetine kafirlere haram eylesin. Amin. Muharrem-i Şerif ayı girmiş bulunuyor, ilk gecesindeyiz. Muharrem haram kılınmış demektir, hürmetli kılınmış demektir. Haram aylar içinde adı da haram kılınmış olan tek aydır. Hicri yılbaşımızdır, Aşura gecesi günü bundadır. Bütün peygamberlerin salavatullahi aleyhi nebine alim ecmain kurtuluşu bundadır. Rabbim, başta İdlib'deki ehl-i sünnet Müslümanlar, sivil halktan, çoluk çocuktan ibaret olan bütün Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, dünya üzerindeki bütün mazlumleri, ehl-i sünnet Müslüman kardeşlerimizi, Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ, şu mübarek ayın, Muharrem ayının hürmetine, isminde bulunan hürmet, teabiri hürmetine, ve Aşura gecesinde kurtardığı Enbiya Evliya hürmetine, Aşura gecesine günde kurtardıkları hürmetine Allah'ım halas eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Tabi etrafımız kan gölüne çevrilmek isteniyor. Özellikle İdlib'de yani rivayetler muhtelif olmakla beraber yani 2,5 milyonla 3,5-4 milyon arası insan Müslüman bulunduğu beyan ediliyor. Bunlar orada 5-10 bin, 20 bin neyse işte efendim El-Kaide'ci var, IŞİD'ci var bahanesiyle milyonlarca insana tabii saldırmak istiyorlar ve bunların da yerlerini, yurtlarını boşalttırmak istiyorlar. Bunları sürgün etmek istiyorlar. Rusya'da bu işte alet oluyor, yani başı çekiyor. İran zaten her işin başını çekiyor. Ehl-i sünnet Müslümanları perişan etmek için Esed'e en büyük desteği İran veriyor. Allah Teala ehl-i sünneti bu ehl-i bid'atten, bu rafizilerden, bu küffardan muhafaza eylesin. Amin. Halas eylesin. Amin. Allah'ım amin. Ya 5-10-20 bin kişi için orada 3-4 milyondan bahsediliyor. Böyle rastgele bomba atılmış. Evvelsi gün okulu bombaladılar. Efendim dün hastaneyi bombaladılar. Böyle biz işte nokta atışı yapıyoruz bilmem ne. Yalanlar söylüyorlar. Hiç de öyle yapmıyorlar. Efendim dertleri Bunları işte Türkiye'nin üzerine sürmek, efendim yeni muhacir dalgaları üretmek, Türkiye'yi burada maddi manevi zaten ekonomi sıkıntı içerisinde bir de onu daha da perişan etmek, efendim Ehl-i Sünnet'i Suriye topraklarından tamamen nefyetmek, sürgün etmek. Allah-u Teala bu kasıtta, bu niyette olanları da kendi yurtlarında durdurmasın. Allah Teala onları da kendi yurtlarından eylesin. Amin. Allah onların da yuvalarını perişan eylesin. Amin. Allah'ım Ehl-i Sünnet'e, Müslümanlara hile, hudâ, tuzak, plan kuranların hilelerini başlarına makûs eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Onun için keyfimiz yok. Yani neşelenecek hal zaten yoktu da. Şimdi bu İdlib meselesi tamamen milyonlarca Müslümanın zora düştüğü bir andır. Yani böyle televizyonlarda, canlı yayınlarda, bilmem nelerde seyrediliyor. Yani oraya bomba atılıyor, koca dumanlar çıkıyor, ateşler çıkıyor. Ya bu kimdir, nedir? Bir Müslümanın evidir, ocağıdır. Bir garibanın çoluğu var, çocuğu var. Yanımızda, dibimizde, biz buna durduramıyoruz. İşte zirveler, mirveler yapılıyor ama gücümüz yok. Gücümüzü Allah'tan almayınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almayınca, Kur'an'dan, sünnetten, ehl-i sünnetten almayınca, tabii insanın gücü olmaz. Efendi Hazretlerimizin tabiriyle, Sulukule kadar hükmümüz yok. Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok. Sulukule mahallesi senelerce beni vaaz ettirdi. Herkes yasak etti, onlar dediler gel. Kimse karışamaz buraya dediler, ben orada belki 10 seneden fazla vaaz ettim. Kimse karışamadı mahalleye. İşte Efendi Hazretleri'nin dediğini anlıyor musun? Ha işte Sulukule mahallesi kadar hükmümüz yok. Şimdi Sulukule'de kalmadı da. Şimdi koca efendim İmparatorluk Bakiyesi Devlet-i Aliye'nin arta kalan efendim devletinin düştüğü duruma bak. Dünyaya hükmetmiş bir devlet, millet yanımızdaki şeye müdahale edemiyoruz. Ancak toplantı yapılır. Şöyle olsa iyi olur, böyle olsa iyi olur. Rus tabii yalan konuşuyor. İran zaten hepten dinleri takiye, imanları takiye. Yani bir şey söyler, tersini yapar. İçinde olmayanı dışında söyler. Böyle plan içerisindeler. Allah planlarını iptal eylesin. Amin. Amin. Türkiye'ye de buradan bir bela gelmesinden vatanımızı muhafaza eylesin. Amin. Oradaki Müslümanların kanlarını, canlarını kafirlere haram eylesin. Amin. Muharrem ayı hürmetine haram eylesin. Amin. Allahümme amin. Ya Rab. Din sizin hakkından imansız gelir derler. Ne bileyim bir zalime, Allah bir zalime vurdurur. Sonra o zalime kendi efendim kudretiyle cezasını ihsan eder. Bunlar hep ayet-i kerimelerde, ayet-i şeriflerde geçiyor. Bakalım. Bu İran çok zulmetti Müslümanlara. Ya Rusya da çok zulmetti Müslümanlara. Amerika da çok zulmediyor ama bakıyorsun bir zalimi bir zalime vurdurur, ettirir. Onunla onun şiddetini, şevketini kırar. Ondan sonra da kendim buyuruyor, baş zalimden, birinci zalimden bizzat intikam alırım Allah Teala buyuruyor. Yani mazlumun ahı yerde kalmıyor. Mutlaka Rusya'nın yaptığı zulümlerle koca Rusya dağılıp paramparça olduğu gibi Amerika'nın da inşallah dağılması yakın görülüyor. Zulümle abat olmayacakları biliniyor. Velakin bu arada Müslümanlar Kur'an'la, sünnetle amel etmedikleri için, şerata, sünnete dönmedikleri için, kafirlerin modalarına uydukları için, baksana. Bir yani, ne bileyim, vardır belki ama büyük, yani genel konuşmayayım ama çok özelde konuşmak icap ediyor. Yani bir hicret diye bir şey, hicri yılbaşı diye bir şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletini kurması, müşriklerden kurtulmasının kutlanması diye bir şey, mefhum bile Müslümanlarda kalmadı yani. O kadar Noel'e aşık oldular. Efendim kafirlerin gecelerine, günlerine, efendim şunlar günü, bunlar günü, sevgililer günü, efendim analar günü, babalar günü derken ne kadar küffarın günü gecesi varsa örfümüzün, adetimizin içine idhal ettiler. Bizim İslam medeniyetimizin örfünü efendim mahvu perişan ettiler. Hiç eser bile bırakmamak için de uğraşıyorlar. Bütün bu tabii yayınlar, internetler, şunlar buna bakıyorsunuz. Bu kadar Müslüman geçinen, sahipleri namazlı abdestli olan kanavat var. Kanallar, şunlar bunlar. Hangisi için hicri yılbaşı diyecek? Hangisi diyecek Hicri yılbaşınız mübarek olsun diyecek, tebrik edecek. Hangi Müslümanlar birbirlerine Hicri yılbaşı tebrik mesajı atacaklar? Veyahut atılan Müslümanlar ne yılbaşısı ya, ta aralığa, ocağa çok var diyecekler. Bir şeyden haberleri yok. Onun için Müslümanlar da hak ediyorlar. Efendim, körü körüne bazı şeylere bağlanıyorlar. Kur'an'a, sünnete uyuyor mu, uymuyor mu onu arayıp sormuyorlar. İşte geçen haftaki sohbette dert yandığım üzere adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret etse bana ne diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, geçen hafta ben bu hususta bayağı bir şey konuştum yani, içimde bir gayret geldi, bir gayretli konuştum falan. Hakikaten de üzüldüğümden yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gurur isnat eden adamı hala millet gitmiş seçmiş diye bizim Müslümanlar. Yani o kadar üzüldüm ki onu söyledim ve yani bilmiyorum, bana herhalde inanırsınız. Ben de çok da zaten şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kabri şerifine çok girdim çıktım ama rüyamda mübarek cemalini bir kere gördüm. Bir kere Efendi Hazretleri'nin suretinde gördüm. Ama kendi cemalini bir kere gördüm. O anlatılamıyor tabii. Yaşanmak icap eder. O da 10-15 seneler evvel. Burada sohbet yaptım. Sabahında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Yani teferruatına girmeyeyim de Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ediyordu. Yani hicret etmiyordu da Mekke'de fethedilmiş. Mekke-i Mükerreme'deydi. Kabe-i Muazzama'dan ayrılıyordu. Medine'ye geçiyordu. Böyle gördüm. Bunun hicretle de alakası yani olmayabilir. Ama tabii ki vefat yeri kıyamete kadar bulunduğu yer Medine-i Münevvere'dir. Çünkü Mekke'yi fethettiği halde kalmadı Mekke-i Mükerreme. Çünkü Ensar'a söz vermişti. Ensar'a söz vermişti. Hayatım da sizinle olacak. Ölümüm de sizinle olacak. Kabrim de sizinle olacak. Ben sizi terk etmeyeceğim. Çünkü siz bana yardım ettiniz. Benim dinimi yücelttiniz. En zor zamanımda bana kucak açtınız. Ben şimdi Mekke'yi fethetsem de artık dönmeyeceğim dedi. Ensar-ı kirama bazı ganimetlerden bazı eksik verdi. Birçok harpler oldu. Yani Huneyn Muharebesi'nde bilhassa Mekke fethinden sonra Mekke'den bir ganimet olmadı tabii. İşte zaten sulh ile şey oldu yani. Harp de olmadı hemen hemen. Ama Huneyn'de oldu. Huneyn'de çok ganimetler hasıl oldu. O kadar ganimetleri dağıtırken milleti Müslüman etmek için müellefe-i kulübe çok dağıttı. Kalbini İslam'a ısındırıp da adamları kurtarayım diye. Şimdi onlar da kimisi henüz Müslüman olmamışlar da vardı. Sonradan tabii güzel Müslüman oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetle iş yapıyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim müellefe-i kulübe zekatta verilir buyuruyor İslam'a ısındırılmak için. Ayet-i Kerime'de de var. Onu zaten bütün ameli, ahlak, her şey Kur'an'dan ibarettir. Kur'an'ı ondan iyi biz mi anlayacağız, kime ne veriyor ama bazıları işte konuştular yani. Dediler işte devleti biz kurduk, devleti biz yücelttik. 10 senedir Medine'de kurulan İslam devletini işte yani artık o zaman itibarıyla 9 sene falan oluyor. Bu kadar fütühat oldu, ganimetler oldu falan. İşte muhacirlere çok veriliyor veyahut müellefe-i kulübe veriliyor falan. Kendi aralarında bu da haber geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen işte gitti aralarına, ensar-ı kirama. Onlar da mahcup oldular. Onlar da ileri gelenlerinin bulunduğu mecliste bu konuşmayı yaptı. Bukhari'de de geçer. Uzun bir hadis-i şeriftir. Yani siz memnun olmaz mısınız ki herkes develeri alıp gidiyor, atları alıp gidiyor, hurmaları alıp gidiyor. Dinar dirhem işte neyse ganimet mallar taksim edilirken Allah'ın taksim eden, veren Allah, taksim eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ul mu'ti ve enel kasim. Ben kasim, taksim eden, ben bölüştüren benim buyuruyor Allah'ın emriyle. Ama tabii burada zahiren işte haricilerin başındaki sonra hariciliği kuran adamın dedesi olacak zındık, münafık demedi mi ki bu taksimatta Allah'ın rızası yok, sen adalet yapmıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bunun zürriyetinden hariciler gelecek. Çok büyük tehlike, bunun zürriyetinden çıkacak, bak dikkat edin buyurmuştu ya, mucize olarak birçok mucizeler buyurdukları hep sonra çıkıyordu. Sonra hakikaten onun torunu bu hariciliği çıkarttı. İlk sapık fırkalardan Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden fırkayı çıkarttı. Bu tabii alenen yani sen adalet yapmıyorsun falan, o tabii Allah muhafaza münafık kafir işi de Sahabe-i kiramın diğer ensar-ı kiramın arasında böyle bir konuşma geçebilir. Bu da doğaldır, bu da normaldir. Yani onlar da bayağı fazla verildi, bize de pek verilmedi. Aslında işin sahibi de biziz falan olur yani bu konuşması. Doğal olan, tabii insan konuşması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye böyle yapıyor itiraz mahiyetinde değil de vaka böyle durum zuhur ediyor falan. Ha buyurdu siz razı olmuyor musunuz ki sizi memnun etmez mi ki insanlar ne alacak ganimetten ne geliyor işte on binlerce deve Huneyn'de deve çok Arap'ın enfes malı yani on binlerce deve büyük mal yani ondan sonra işte 100 tane deveyi birine bir kişiye 100 deve verdiği var sallallahu aleyhi ve sellem ama o adamdan İslam'a ne faydalar gelecek ne olacak onları Mevla bilir Habibine bildiriyor yani sen şimdi orada ne yapamazsın ben şöyle iş yaptım, o böyle iş yapmadı falan kıyas yapamazsın. Bu işte sen vahiy gelen bir insanla karşı karşıyasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. O vahiyin sahibidir. Allah Teala ona gönderiyor vahiyi. Sen onun efendim şey değilsin ama buyurdu ki şimdi ne aldı bunlar gidiyorlar? Tam ortalarına oturdu. Onlar da utandılar. Birden böyle baskın gibi geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar meşvere ederlerken İşte bak şu kadar deve aldı, öbürü şunu aldı, bunu aldı falan. Peki onlar develeri alıp giderken sizi memnun etmez mi ki? Siz Resulullah'ı alıp gideceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizinim dedi, ben. Hayatım da sizinle olacak, mematım da, ölümüm de sizinle olacak. Şimdi mesela kimse nerede öleceğini bilemez ayeti var mı? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesine gayıpları bilir diyor muyuz? Neye dayanarak diyoruz? İşte Buhari'de geçen bu sahih hadiste ölümüm de sizin orada olacak, Medine'de olacak dediğine göre bildirilmiş mi? Evet tamam. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gayıplar bildiriliyor muymuş? Bildiriyor. Allah dilediği gayıpları bildiriyor. Ölümünün de Medine'de olacağını biliyor. Çünkü öbür ayete göre kimse bilemezdi. Ben biliyor muyum şimdi nerede öleceğimi? Hanginiz bilebilirsiniz? Ama o vahiy geliyor ona sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece sahabe-i kiram, ya Resulallah, ensar-ı kiram özellikle. Biz bir şey demedik, biz bir şey etmedik. Ne demek ya Resulallah, biz razıyız. Sen niye böyle şey ediyorsun? Üzülme ya Resulallah. Falan falan. Ensar hakikaten ensarlığını yapmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'de bulunması, halen de Medine'de bulunması, mahşere de Medine'den kalkacak olması falan. Tabii Medine bir köy durumundaydı. Şimdi ne oldu? Dünyanın merkezi oldu. Dünyanın merkezi. Kim gidecekti Medine'ye? Suudi Arabistan'da dünya kadar yer var. Taif'e kaç kişi gidiyor? He? Riyad'a kaç kişi gider, gitmek ister yani? Bana Riyad'ı bedava versen ne yapayım yani? Riyad zaten o taraf Resulullah Efendimiz'in zemmettiği bir bölge. Bölgesel olarak. Dua etmediği bir bölge. Necid, şeytanın boynuzu oradan doğacak. İşte, hicrette şeytan bile gelince nereliyim dedi. Şeyh-i Necdi, Necidliyim dedi. Necid şimdiki Riyad bölgesi. Necidliyim dedi yani şeytan. Bunlar hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi hadiseler. Şimdi niye hiçbir yere gidilmiyor da bütün insanlar Medine'ye gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii mescidi var. O mescidi içinde gidilebilir. Orada bir namaz, bir rivayet 1000 namaz, bir rivayet 10.000 namaz. Zaten onun içinde gidilir. Ama esas mesele nedir? İbn-i Teymiye'nin inadına, sapıkların inadına biz özellikle Kabri Şerif'e gidiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Kabri Şerif'e giderken biz kabri ziyarete gitmiyoruz. Resulullah'ı ziyarete gidiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah Efendimiz kabrinde nedir? Haydir, diridir. El-Enbiya ahyan fi kubur musallun. Bütün peygamberler hakkında geçerlidir. Diridirler kabirlerinde. Namaz kılıyorlar ve hüccün her sene hacca da ruhaniyetleri mutlaka gider buyuruyor. Bu hadis-i şerifin de senedi sahihtir. Dolayısıyla yani işte Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Efendimiz kabri şerifin yanında oturmuş. O zaman açıkta tabii kabri şerifin yanına girilebiliyor. İşte ağlıyor, ediyor, kapanmış kabri şerif üstüne falan. Yani Hazreti Ömer Efendimiz işte ben şimdi bazı şeyleri unutabiliyorum. Yanına gel, ne yapıyorsun burada, kimsin yani? Zannetti böyle bir çölden mölden, bedevilerden birileri geldi. Yani kabri şerifin üzerine çullanınca biraz edeb-i riayet meselesinden falan. Ne yapıyorsun falan deyince ben kabre yapmıyorum ki, ben Resulullah'a yapıyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani çünkü o diridir. Şimdi hakikaten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefalıların en vefalısıdır. Ve huve evfel halkı biz zimemi. Kaside-i Bürde sahibi Mahmud Musili Hazretleri öyle beyan ediyor. Diyor ki fe inneli zimmeten minhu bi tesbiyeti Muhammeden ve huve evfel halkı biz zimemi. Onun da adı Muhammed olacak. Benim de diyor adım Muhammed olduğu için onun isminden nasibim var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden bir isim, kendisine bulunana da şefaat önceliği var. Onun için diyor benim de ondan bir alacağım var yani. Çünkü hani ayıp olmasın tabir olarak adaş meselesi, adaşlık meselesi. Yani diyor ben de onun ismiyle müsemma olduğum için o da diyor mahlukatın içerisinde vefalıların en vefalısı olduğu için gel sen de ben adımı taşıyorsun deyip de bir şefaat umuyorum diyor yani. İsmini taşıyan bile böyle buyurursa. Yani vefalıların en vefalısı. Ensar-ı kiramadan vefasını göstermek üzere Allah'ın en sevdiği belde olduğu halde sevaplar 100.000 kat en fazla katlandığı halde efendim ata yurdu, ana baba yurdu olduğu halde 50 küsur senelik ömrünü orada geçirmiş olduğu halde Mekke'yi fethedip de orada kalmamanın vefalılığı kadar büyük vefalılık olamaz. Yani Medine-i Münevvere'ye geri dönmesi çok büyük bir vefalılık örneğidir. Ama siz bana zor zamanda yardım ettiniz, ben sizi terk edecek değilim. Ne bakıyorsunuz onlara deve vermişim, at vermişim, ganimetten mal vermişim, size kendimi vermişim, beni aldınız gidiyorsunuz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o rüyamda yani işte Mekke-i Mükerreme'de yani bulunmuş tavaftan falan sonra diye öyle görüyorum yani. Ama net gördüm yani sallallahu aleyhi ve sellem. Neye yordum? O akşam burada dertlenip de siz niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için hatırını, şanını, şerefini kendi ananızın babanızın ırzı haysiyeti kadar korumuyorsunuz, bir imzalara katılmıyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. İmzada 25 bin diyordum mesela 35 bin olmuş. 35 bin ne ya? İlhami Güler meselesi. Öbür meselede zaten ne imza var, ne çıt var, ne çat var. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kella ırzı haysiyeti bu kadar serbest mi yani mubah mı bu memlekette? Bir de ateistim şuyum buyum diyen tarafından değil. Karısı kapalı, namazlıyım, abdestliyim diye geçeyim de Müslümanları kandıran adamların yapması durumunda. Bu Müslümanlar nasıl bunlara kanar peşine gider yani? Şahıs olarak konuşuyorum tabii. Genellemiyoruz. Birçok Müslüman kardeşlerimizi, milletvekili, bakan, tenzih ederim yani. Ben genelleme yapmıyorum. Resulullah Efendimiz'e gurur isnat eden bir kişi var. Ondan bahsediyorum. Ama bunu da, ya bu böyle yaptı, ben bunu niye destekleyeyim deyip de buna karşı o bölgedeki bulunanlar, bizim Ercan Efendi'ye çok bozuldum yani. Bizim Bursa'da Ercan Efendi var ya, buradan ona selam söylüyorum, el de sallayabilirim yani. El de sallıyorum. Ama çok bozuldum yani. Çok bozuldum Bursa'ya. Bunlar büyük işlerdir. Küçük görürsünüz, Allah indinde azimdir diyor Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim bu davranışımdan memnun olmuştur. Memnundur, ben görmem onu deli, ona delal diyor. Ben yani ömrümde ikinci yani. Ben de böyle sıralı 40 rüyala görmek için yapılan 40 tane faziletli falan şeyinde ben ya çok yapıp da çok gören biri değilim. Bak 55 yaşındayım, sana söylüyorum. İkinciyi tam hatırlıyorum net. Başka da görmüş değil mi? Ne zaman yatsam da etsem de işte Efendi Hazretleri'ni görürüm. İşte yani ekser Efendi Hazretleri'ni görürüm. Şimdi kim kimle hasbihal olduysa, en yakın hukuk nerede taalluk ediyorsa o daha tabii hakim oluyor ruhaniyette. Çünkü biz vesilelerle, vasıtalarla iş yapıyoruz. Bizim vesilemiz Efendi Hazretlerimizdir. Silsilemiz itibarıyla. Herkes bir vesileye takılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gidecek. Değil mi yani? Allah hayırlı vesilelere tutunmak nasip eylesin. Amin. Hayırlı şefaatçiler bize müyesser eylesin. Amin. Bize şefaat edecek zatların civarında gömülmemizi nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Ahmed ibn Hanbel'in oğlu Abdullah'tır adı. Meşhur Abdullah bin Ahmed ibn Hanbel'dir. Mesela babanın yanına mı defnedelim seni de? O da büyük muhaddistir. Müsned-i Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ine Zevaidi var. İlavele büyük babası Müçtehid'in bütün fetvalarını yaymıştır. En meşhur oğlu odur. Birkaç oğlu var. Ama dediler ki babasının mezarlığı da çok önemlidir. Bütün evliya Allah orayı ziyaret ederler. Yani Bağdat'ta Ahmed İbn Hanbel'in bize nasip olmadı. Allah nasip etsin. Sırf Ahmed İbn Hanbel'in kabristanının fazileti hakkında müstakil kitap vardır yani. Alimler yazmışlar. Ta Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, Rıdvanullahi Mecmain, Evliyaullah'ın büyükleri daha diğer birkaç kutupta birleşmişler. Geceliğin ziyarete giderlerdi yani. Biliyorsun Abdülkadir Geylani de Hanbelidir. Dolayısıyla bütün kutuplar meşayif onu ziyaret ederler. Oğluna dediler ki seni de babanın yanına defnedelim. Herkes oraya girme yer arıyor. Zaten Ahmed İbn Hanbel Hazretleri büyük imtihan kazanmış en faziletli müçtehitlerden. Dedi ki benim bana ulaşan rivayetlere göre Bağdat'ta işte El-Katıya diye bir mahalle var, bir bölge var. Şimdi tabii o zamanki isimler çok değişmiş olabilir. Orada kesin bir peygamber kabri var. O rivayet sabit olduğu için dedi, babamın civarında olacağım ama bir peygamberin civarında olmayı tercih ederim, beni oraya defnedin dedi. Yani şimdi اُدْفُنُوا مَوْتَاكُمْ وَاسْتَقَوْمُوا صَالِحِينَ Salihlerin arasına ölülerinizi defnedin. Karıştı kaldı. Her şey birbirine karıştı. Kabir komşulukları da sıkıntı. Dualarınıza, en büyük dualarınıza bunu da katın. Allah salihlerin arasına gömülmeyi nasip etsin. Amin. Nereye gömüleceğiz, ne olacağız? Nerede öleceğimizi dahi bilmeyen adamlarız. Vasiyetler bakımından vasiyet edilebilir tabii de işte. Uyarlar mı uyumazlar mı? Boş yer şurada, gönderirler seni Fizan'a yani. Nasip meselesi. Ama ben şunu da tavsiye ederim. Öyle mübarek adam ol ki, öyle salih adam ol ki, hangi mezarlığa gömülürsen oradakilerin şefaatçisi olasın. Yani bana şefaat edilsin, birinin şefaatine girip kurtulayım. Ben o kafadayım çünkü ben biliyorum ne mal olduğumu, bir daha da çok da düzelemeyeceğimi de biliyorum. Hakikaten şefaata çok ihtiyacım var. Ama size tavsiyem odur ki, âli himmet olun, öyle adam olun ki, öyle şeyi göze alın ki, yani tamam iyilerin arasında defnolmak istiyorum ama hasbel kader nereye yazıldıysa, toprağımız nereden alındıysa oraya gönderileceğiz. Bilmiyoruz ki İstanbul'da da şimdi uzak uzak diyarlara şeyler kurdular, makbereler kurdular. İçeriye defin de kalmadı pek. Gideceğim. Ama öyle adam olasın ki gittiğin yerdekiler senden faydalansın. Olamaz mısın? Olabilirsin Müslüman, olabilirsin. Olabilirsin. Yani öyle bakıyorum hakikaten. Çok salih bir abimiz, takvazan falan falan. Çok uzaklarda şey, ya diyorum işte efendi baba yakın olsaydı şehitlik şudur budur. Sonra düşünüyorum ya bu adam hakikaten çok müttakiydi diyorum yani. Belki oradakilere de lazım, oradakilere de bir şefaat edecektir. Mevla oraya nasip etmiştir. Olanda hayır var. Zaten manevi nakliyat devam ediyor. Bedenler nerede olsa olsun, ruhlar ne oluyor? Eşleştiriliyor. Eşleştiriliyor. Burada gömülen bakarsın Medine'de çıkacak yani. Amerika'da papaz şeyine gömülüp de Medine'de çıkacak adam var. İmanını gizlemiş, korkudan şudur budur, Müslüman olmuş, imkan bulamamış açıklamaya vesaire. Orada tebliğ yapayım derken falan vefat etmiş. Götürmüşler adamı. Gavur mezarlığına gömülüp de Medine'de çıkacak adam var. Müslüman mezarlığına gömülüp, Medine'ye gömülüp de, değil mi? Yahudi mezarlığında çıkacak da var yani. Onun için Allah Teala bilmiyor mu kimin ne mal olduğunu? Düzgün adam olalım vesselam. Doğru adam olalım. Dinimize sahip olalım. Allah ve Resulü'nün Celle Celaluhu sallallahu aleyhi hukukunu muhafaza edelim. Canımızdan evvel ne buyuruyor? Ben sizden birine canından daha sevgili değilse imanı kamil olamaz. En sahih hadis-i şeriflerden biridir. Senin canına taneden, zemmeden, efendim sana hakaret eden birine nasıl gıcık olursun? Sana şahsi bir hakaret yapan adama gidip de bir destek verir misin şahsına? Verir misin? Vermezsin. Çünkü önce can demişsin yani. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızın canı, canımızdan ileri olunca ya sen nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu lafı dersin? Denmeliydi. Denmemesinin uğursuzluklarını bütün toplum olarak yaşıyoruz. Bu gibi daha birçok şey hasıl oldu, zuhur etti. Müslümanlar bu konularda hep baktım, bana ne neme lazım dedi. düzenin bozulmasın dedi. Ben bunların şahidiyim, şahidiyim. Ama sonra gelinen noktada herkesin düzeni bozulmaya başladı. Ateş bizden çıktı, dönüp bizi yakıyor, yakacak. Tevbe kapısı açıktır. Ne kadar önce dönsek o kadar Allah'ımız kabul eder. Ama bazı bir adamın uğursuzluğundan herkese de vurur ha. Yani mesul olmayan da olsa da Allah Teala bazı kere umumi azap gönderin buyuruyor. Vazifesini yapanları ahirette onlarla mahşere haşretmem. Onları ayırırım, dostlarımın tarafına. Niyetlerine göre diriltirim buyuruyor. Ama belayı gönderdiğim zaman bazı da ayırmam. Ameline de bakmam. Birinin yüzünden gelen bela hepsine gelir. Ama ahirette azap eder miyim? Niyeti düzgün, ameli düzgün olanı azap etmem buyuruyor. Çünkü bizim de elimizden bu kadar geliyor yani. Ama aynı gemide olmak hasebiyle aynı zarar geliyor. Ama biz de vazife yapmaya çalışıyoruz. Ama elimizden bu kadar geliyor. Engelleyecek durumumuz yok. Çünkü Müslümanlar birlik olmuyor. Efendim, Ehl-i Sünnet ittihadı kurulmuyor. Alimler bir araya gelmiyor. Efendim, tarikat meşayihi bir araya gelmiyor. Yani vakti müsait olanlar, sağlığı müsait olanlar için konuşuyorum. Bu derde derman aranmıyor. Bu dinimizin hali ne olacak? Çoluk çocuğumuzu nasıl Müslüman bırakacağız? Bizden sonra İslamiyet'i nasıl muhafaza edecekler? Bu dertler kalmadı. Herkes dünya ile meşgul oluyor. Döviz çıktı, şu indi, çek döndü. Dükkanım kapanacak, şu olacak, bu olacak. Yani birçoklarının telaşesi budur. Bizim de kısmen yani maddi endişelerimiz oluyor. Ama en büyük endişemiz dinimiz için olması gerekiyor. Bunu ben kendimde gereken raddeye ulaştığımı görmüyorum şahsen. Yani dini hassasiyetlerimin olması gereken noktaya ulaştığını şahsımda görmüyorum. Kendim çok mukassır addediyorum. Velakin yani baktığım zaman genel konuşmayalım. Şahıslardan da bahsetmiyorum ama çevremle ilgili gördüğüm kadarıyla da tepkiler maalesef gereken şekilde ses dozajında efendim ulaştırılmıyor. Bir imzada bile bu yapıldıysa, bu kadar gevşeklik yapıldıysa demek ki insanların dinden derdi kalmamış. Allah Teala da buyuruyor, sen benim dinime ne kadar değer verirsen ben sana o kadar değer veririm. Habibime ne kadar kıymet verirsen ben sana o kadar kıymet veririm. Sen nefsini öne geçirirsen efendim, benim dinime taan edilirken sessiz kalırsan, elinden geleni yapmazsan ben de sana o kadar kıymet veririm. İşte kıymetimizi görüyoruz. Allah'ın deki kıymetimiz meydanda. Şamar oğlanına döndük. Amerika bir şey diyor oradan, Rusya bir şey diyor oradan, Çin bir şey diyor oradan, İran bir şey diyor oradan. 40 senedir ambargo altında olan, ot yok, ocak yok, gittik yani. Hakikaten yeni bir bina yok. Bir o şeyhlerimizi ziyarete gittik, Beyazıt Bestami Hazretleri'ni falan. O zaman yani şimdi arkadaşlar gidiyorlar bazıları tabii. Çok büyük bir ziyaret. Beyazıt Bestami, Ebu Hasan-ı Harkani, Ebu Ali Farimedi, İmam-ı Gazali. Birçoklarını zaten meşayihimizin kabirlerini kaybetmiş Şia da. Birkaç tane kalmış işte. Kabir ziyaretlerine şu anda gidiyor. Gidenler de görürler yani. Hakikaten bitmiş tükenmiş dersin. Ama onların bile kendi batıl itikatlarına da olsa bir ısrarcılık ve tutuculuk diyelim, mütaassıplık, bağnazlık da denebilir bunu. O noktada Amerika'ya bozuk atıyor. Öbürüne kafa tutuyor. Öbürüne... Görmüyor musunuz yani? 40 senedir. Halbuki Türkiye maddi manevi her türlü ilerlemesi lazım değil mi? Türkiye'deki imkanlar dünyada hangi devletin eline geçmiş? Bu kadar büyük imkanlara sahibiz. Bütün İslam aleminin bize teveccühü var. Bütün Ehl-i Sünnet'in bize teveccühü var. Hepsi bizden tamam yardım bekliyor. Maddi manevi medet bekliyor ama dert nerede? Dert. Din derdi nerede? Yoksa Allah Teala aciz değildir haşa. Bize şu anda Amerika'dan da Rusya'dan da Çin'den de müstahni bırakmaya kadirdir Allah-u Teala. Muğnidir Allah-u Teala. Yani ihtiyaçsız bırakan, zengin edendir Allah-u Teala. Sebepler yaratandır Allah-u Teala. Ama Allah nazarında Celle Celaluhu kıymetimiz nerede? Demek yerlerde sürünüyor. Allah'ın de itibarımız olsa bu kadar kafirlerin efendim boyunduruğu altında, laflarının sözlerinin altında ezik duruma da kalmayız. Yani yeniden bu işi düzeltmekle. Herkes bir çözüm üretmeye çalışıyor. Herkes. Herkes konuşuyor. Ağzı olan şöyle olsun, böyle olsun, şu olsun. Evvela tecdidi iman, ehl-i sünnet akidesine bakılacak. Buna göre inanç tashih edilecek. Buna göre inandım diyecek adam. Allah o zaman yardım eder. Bak Vahabilerde bu kadar para var, şu var, bu var. Allah Teala yardım etmiyor. Bu kadar da ortalığı karıştırdılar. Afganistan'ı karıştırdılar, Çeçenistan'ı karıştırdılar, Suriye'yi en son karıştırdılar. IŞİD, MIŞİD onların türevleridir. Ama Allah yardım ediyor mu onlara? Etmiyor. Hiç yardım yok. Neden? E sen Allah gökte dersen haşa Allah sana yardım eder mi? Allah'a mekan isnat edersen yardım eder mi? Medine'ye gitmek günahtır, peygamberin kabrine gidilmez dersen Allah sana yardım eder mi? İbn-i Teymiye kafasıyla. Ediyor mu? Etmiyor işte. Şia öyle bir ağa. Ne ölüyor ne diriliyor. Ona da Allah Teala yardım etmiyor. Öte taraftan bakıyorsun diğer bazı hareketler, İhvan-ı Müslümin vesaire. Ta Mısır'daki durum ve diğer bütün ülkelerdeki, Suriye'de başta oradan çıktı. Peki Allah Teala yardım ediyor mu? Yardım etmiyor. Araya bir Selefi kafası giriyor, Vehhabi kafası giriyor. Evliya Allah'ın yüzü su hürmetine istenmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü gitti bitti şefaat edemez. Yok şu şöyle, yok mu böyle? İbn-i Teymiye, İbn-i Cevziye derken bereket gitti. Osmanlı ecdadımızda itikat düzgün olduğu için Allah yardım etmiş miydi onlara? Ta nereden beri başlayan ne 1071'i ondan bile gerisi var. Büyük Selçuklu'dan itibaren gelen süreçte Allah-u Teala ecdadımıza yardım etti mi? Alenen yardım etti mi? Etti. Daha yakın zamana kadar bize yardım etti mi? Etti. En son Çanakkale'de en zayıf zaman, en hasta adam dedikleri Osmanlı'ydı. Çanakkale hoş. Şimdi Osmanlı'nın savaşlarının son savaşlarındandır Çanakkale. Orada gelen yardımı görüyor musun? Ot yok, ocak yok, çarık yok, yiyecek yok, içecek yok, silah, hiçbir şey yok. 7 düvel gelmiş yardım et. Neden? Adam diyor ki cemaatle namaz kılıyoruz diyor. Derelerden abdest alıyoruz diyor. Salatı tefriciye okuyoruz diyor bütün mektuplarda. Sen salavat-ı şerifeyle, abdestle, namazla gidersen teknoloji olarak onlara karşı çok sıfırın altındaysın ama Allah ve Resulü yardım etti. En yakın Çanakkale. Şimdi teknolojimiz ileri, işte maddi imkanlarımız ileri, çarıksız adam kalmadı, çarıklı bile kalmadı yani. Herkesin kaliteli ayakkabıları da var çoğunun. Ama Allah'ın yardımı maneviyattadır, ruhaniyettedir. Bereket başka bir şeydir. Az bir şey çok orduya yeter. Bakarsın yer yer adam doymaz. Öbürü iki zeytinden doyar. Bereket başka bir şey. Anladın mı? Adam 500 lirayla, 1000 lirayla kral gibi geçiniyor. Öbürü 100 bin lirayla geçinemiyor. Bereketsiz. Onun için biz Allah'tan bu mübarek 1440. Hicri yıl başımızda bereket isteyeceğiz. Rahmet isteyeceğiz. Bereket neye bağlı? Kur'an'a, sünnete, ehl-i sünnete, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ittiba uyacaksın, uydurmayacaksın. Yenilik çıkartmayacaksın. Reform istemeyeceksin. Değil mi? Haddini bileceksin, yerinde duracaksın. Allah ve Resulünün getirdiği Kur'an, İslam, şeriat neyse haktır ve gerçektir. Kıyamete kadar geçerlidir. Bugün de aynen yürürlükte olmalıdır. Ona uymayan iflah olmaz diyeceksin. Senin inancın bu mu? Buysa mübarek olsun. Yok, zamana uyalım, zemine uyalım. Ona bakalım, onu kızdırmayalım, bunu efendim, ayağa kaldırmayalım diye dersen Allah Teala da buyuruyor ki sen benim rızamı hedef edinirsen, bunlar hep ayet hadislerin hulasasını konuşuyorum ki hadis-i kutsilerde, sade benden korkarsan, benim haramlarımdan sakınırsan, benim gazabımı üzerine çekmemeyi efendim itibara alırsan, ben seni himayeme alırım. Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu teala Ayşe annemize mektup yazdı. Buyurdu ki, bana bir vasiyet yaz, nasihat yaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en sevdiği eşisin. Bir hadis bana rivayet et. Ama kısa ve öz olsun. Ben de bunu şiar edineyim. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu nakleder. Çok kaynaklarda var. Ne yazdı ona? Men talebe yani rıza en nâsi bi sekatillâhi ve kelevullâhi lennâs. Yani mana olarak da böyledir. Belki ilk kaynaklarda lafız değişik olabilir. Kim Allah kızarsa kızsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darılırsa darılsın. Yeter ki şu işi yürüteyim, insanları memnun edeyim derse Allah onu insanlara havale eder. Alın bunu ne yaparsanız yapın, parçasını ayrı koyun der. Hayır, bu hadis-i şerif yani. Ve Allah'a kızarsa kızsın. Yeter ki şu patronu kızdırmayayım. Ağayı kızdırmayayım. Paşayı kızdırmayayım. Amirimi kızdırmayayım. Liderimi kızdırmayayım. Hocamı kızdırmayayım. Allah ne derse desin. Derse Allah onu insanlara havale eder. İnsanlarda vefa var mı? İnsanlara havale olursan herkes neye bakar? Menfaatine bakar. Anasını babasını satar. Ama men talebe rıza Allah sakatın nas kim kızarsa kızsın. Efendim, beni işten atacakmış. Efendim, vazifeden alacakmış. Efendim, hapse atacak. Neyse yani. Kim ne yaparsa yapsın. Ben Allah'ımı Resulü kızdıramam diye Allah'ın rızasını talep ederse Allah-u Teala onu kimseye emanet etmez. Onu kendisini himaye eder diyor. Yani mealen mevzu bu. Şimdi biz bu noktada koyalım şey önümüze. Bu hadis-i şerifi. Kendimizi de o kıstasa ölçüye vuralım. Durumumuz nedir bakalım. E şimdi biz yani hakikaten havale nevale durumundayız yani. Havale edilmişiz yani bir yerlere. Şu anda Allah Teala bizim işlerimizi üstleniyor olsaydı, ya bizden razı olsaydı, işlerimizi üstlenseydi, biz bu sıkıntıları çeker miyiz? Bu İdlib böyle kafasına bomba bekler mi? O Filistin Gazze öyle Yahudinin elinde istimlak olur mu? O Doğu Türkistan öyle Çin gavurunun zulmü altına inler mi? Milyonlarca Müslüman Çin'in hapishanelerinde. Adına terör takıyor, alıyor Uygur Türk'ünü, Müslümanlar. Onlar da sağlam Müslüman. E teröristlere gitmiş olanlar olabilir yani. Uygurlulardan da teröristlere katılmış işi de olabilir. Biz onları kastetmiyoruz. Ama orada genel milyonlarca Müslüman var. Atmışlar adamları içeri, karılarının yanına Çinliyi getirmişler başına, evine koymuş kadının yanına. Her eve bir Çinli. Ya burada kadın var, kız var. Kocasını hapse atıyorsan attın yani. Allah kurtarsın da şimdi bunun başına Çinliyi niye veriyorsun evinin kapısına? Bıçağı bilmem neyi bile bağlamışlar. Bıçaklar zincirli. Yani ekmek keserken ona Çinliye bir şey yapamazsın diye. Her şey zincirlere bağlı. Bıçak alacaksa, şunu alacaksa, bunu alacaksa evinde ocağında bir kadın yani salata falan doğrayamıyor. Yani bıçağın yanına gidecek. Bıçak şeyli. Böyle bir hayat yaşıyor orada. Öbür Müslüman ne diyor? Aman diyor, benim Çin'le uğraşacak halim yok diyor. Uygur Türk'üne ne yaparsa yapsın, bana ne, ben işime bakın. Dünya Müslümanlarından bahsediyorum. 52 tane İslam devleti var. Ama diyor, ondan baş olmaz diyor. Çok güçlü diyor. 1,5 milyar nüfus var diyor falan. E bundan baş edecek Allah'tır. Celle Celaluhu. Sen baş etmeyeceksin ki. Sen Allah'ı razı edeceksin. Allah Teala da buyuruyor ki, beni razı edince diyor, ben her şeyi yöneteceğim diyor. Bu kadar basit. Sen ne yapmaya kalkıyorsun? Çin'le uğraşamam, Yahudi'yle uğraşamam, Amerika'yla uğraşamam. Tabii uğraşamazsın. Allah uğraşır. E sen Rabbini razı etmekle meşgul olacaksın. Rabbini razı ediyor musun? Etmiyorum. Gavur gibi yaşayacağım, gavur gibi giyeceğim, gavur gibi düğün yapacağım, gavur gibi boşanacağım. Evimi gavur gibi düzeceğim, yılbaşımı gavur gibi, onu gavur gibi bunu. E sen Allah ve Resulünün şair-i İslamiyen'den çıktın. Onlara benzemeye çalışıyorsun. Mevla da buyuruyor. Onlar hakiki kafirler. Sen kafir değilsin. Sen Müslümansın. Ben kafire dünyayı cennet yaptım. Çünkü ahirette ebedi cehennemdir. Hiç nimetten nasibi yok. Dünyada bir nefes yaşar. Ama sen Müslümansın. Ben seni cehenneme atmak istemiyorum. Senin de sevapların yetmiyor cennete girme. Devamlı günah işliyorsun. Bana karşı geliyorsun. Yine ne kadar olsa imanın olduğu için benim dostumsun. Ben dostuma ne yaparım? Temizleme muamelesi yaparım. Yarın ahirette çekmemen için dünyada çekeceksin bunu. Yani hadis-i şerif Ebu Davud'dur. Ben bunu nereden çıkarıyorum? Sen bu manaları Efendi Hazretlerinden tabii öğrendiğim bir melekem var. Onun beyanlarıdır bunlar esasen de. Lafızlar kelime kelimesine aynı taklit edemem tabii. Ama mana budur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ümmeti ümmetün merhumetün la azabe aleyha fil ahire. Ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerefi bahçe hakkı için. Genel manada imanlı ölen bu ümmet, ümmeti merhumedir. Yani rahmete ulaşacaktır. Neticede ulaşacaktır. Ahirette ümmetime azap yok diyor. Ya ümmet de günahkar. Ümmetün müznibetün ve Rabbun gafur diyor. Günahkar ümmet, gafur olan Rab. E o zaman bu nereden çıkacak bunu? Bir yerden çıkaracak Allah-u Teala. Temizleme yapacaksın. Pisler de cennete gidemiyor. E sende günahın çok. İstiğfar ettiğin de yok. Aa sene bitti demin. Estağfurullah dedik. Kimsenin haberi yok. Sene başıdır dua kucası. Kimsenin haberi yok. Ay gelmiş, ay gitmiş. Bir tek Ramazan'ı bilirler. Ramazan'da mecbur oruç tutacak diye artık sahura kalkmak için. Sahurda yemesi lazım. Mecburen Ramazan olduğunu anlamak icap ediyor. Çünkü niye gecenin üçünde kalkıp kahvaltı yapıyoruz? Hanım diyecek. Aa Ramazan falan. Ha tabii ya. Mecburuz üçte kahvaltı yapacağız. Yani oradan anlıyor Ramazan'ı. Ramazan Allah'ın ayı falan desen 40 rivayet. Yani oruç farz diye. Neyse yine Müslümanlık alametidir. Yine Müslümanlık alametidir. Öbürü Ramazan'dan bana ne diyor tabii ki. Müslümanlık alametidir. O zaman dünyada azap var. Azab-ı afid dünya. Ümmetimin dünyadaki azabı nedir? Ahirete bırakmayacak Allah sevdiği için dünyada çekittirecek diyor. Bu da neyle olacak diyor? El fitenü iç savaşlar. Bu iç savaş sahabe-i kiram döneminden başladı mı? Başladı ama sahabenin yüzünden başlamadı. İbn-i Sebe gibi münafık Yahudilerin Müslüman oldum numarasıyla gelip ordunun içine girmesiyle başladı. Yani Hazreti Osman Efendimiz'i şehit eden çapulcu taifesi 2000 kişi Medine'yi bastı. Bunlardan bir tanesi sahabe değildi ki. Hiçbiri değildi. Sahabeden bir tane Hazreti Osman'ın şeyinde kanı olan yok. Yani bir tek Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in oğlu biraz bir girdi içeri falan. O da bir kızdığı işler vardı falan. Dedi sen dedi baban görse seni hiç razı olmazdı bu şey. Evladım sen ne yapıyorsun dedi. Babanı düşünsene Ebu Bekir Efendimiz'i deyince. Tamam dedi o geri çekildi. Bir orada o nokta vardır. O da geri durmuştur yani. Karışmamıştır. Son dakikada Allah nasip etmedi elhamdülillah. Ona. Geri kalan çapulcu taifesidir. Sonrakiler girince içinde iç savaşlar çıktı. O iç savaşlar durmadı. Hazreti Muaviye, Hazreti Ali Efendimiz arasındaki savaşlar, bunlar hep iç savaş sayılıyor. Ama hep neler, ne sebeple oluyor? Arizi nedenlerle, sahabenin kendinden değil de dış etkenlerin işi karıştırmasıyla, yanlış haberler gitmesiyle, efendim o Sıffin'de bile, Cemel'de yani Sıffin'de değil, Cemel'de bile daha akşam beraber yemek yediler. Yani Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ali Efendimiz beraber yemek yediler, cemaatle namaz kıldılar. Ve anlaşmak üzere işte ertesi gün yine görüşelim, bu konuyu halledelim falan. Hazreti Osman'ın katillerin meselesiydi. Akşamında sabaha münafıklar, Yahudi işte neyse ajanlar gittiler öbür tarafa saldırarak. Öbür tarafta nefsi müdafaa gitti. Aa, bizim adamlarımızı öldürmüşler. Harp hiç başlamayacakken harp başlattılar. Ama benim ümmetimin dünyada azabı iç savaşlarla bir de zelzelelerle. Bir zelzele vuru geçirir. Allah muhafaza İstanbul'a beklenen zelzelenin şerrinden Allah muhafaza eylesin. Yani kıyamet kopacak kadar zuhuratlarda görülmüştü 15 sene evvel. Kıyamet kopmuş gibi görülmüştü yani. Onun için ben hep sizi uyarıyorum. Ben sizi Allah için seviyorum. Binalarınızın ölçümlerini yaptırın. Kesinlikle çürük evde oturmayın, intihardır yani. İntihardır yani. İntihar. Çoluğunuz var, çocuğunuz var. Allah için uyarıyorum. Onu da söyleyeyim. Biz Müslümanları seviyoruz. Yani girmeyin yani. Birkaç kuruş şey olsun. Efendim, mahallenden ayrılman icap edebilir. Şu olabilir, bu olabilir. Önce can güvenliği. İslamiyet can güvenliğine çok önem veriyor. Önce hayatımız. Onun için zelzeleler ve iç savaşlar benim ümmetimi kırar geçirecek buyuruyor. Ve bu kıyamete kadar da devam edecek buyuruyor. Hiç de kalkmayacak. Çünkü benim ümmetime günahsız durmadığı için, ahirette de azap kalmaması için temizlik dünyada yapılacak. Ama şimdi burada bir çözüm yolu var. O da denir, mümkün mertebe istiğfara sarılmak. Yani tevbe etmek. Günaha tekerrüren dönülse bile yine tevbe kapısı açık. Can boğaza dayanmadık. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبُمْ وَمَسْتَغْفِرُمْ Af istedikleri sürece ben onlara azap etmeyeceğim buyuruyor. İstiğfar etmek, tevbe etmek. Allah ve Resulü'nün Celle Celal hurumatını, dokunulmazlıklarını muhafaza etmek. Yani dininin nişanlarını korumak. Bunlar yani ne kadar çoğalırsa o siper görevi görecek, toptan belalar geri dönecek inşallah. O bir siper görevi görecek. Herkes aynı tarzda namaz kılmaz, işte zinadan kaçınmaz, çarşaf giyemez, tesettüre giremez. Tamam. Ama bir cemaat bunu Allah için yapacak, diğerlerine de emri bil maruf neyi ankar yapacak ki toptan bela gelmesin. Ama buyuruyor, siz alenen Kur'an'a sünnete muhalefeti alenen görürseniz, yani adam alenen ortada demiyor mu peygamber gururlandı mesela, haşa. Ben onun gibi olmayacağım. Ya alenen bunu diyor değiştirmezseniz, hadis-i şerif, ya bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira oldu şimdi. Büyük bir iftira oldu. E bunu şimdi değiştir. E nasıl değiştireceksin? Elinden geliyor elinle, dilinden geliyor dilinden, olmadı en azından kalbinden, ya Rabbi ben razı değilim diyorsun. E ne oldu? Kimsenin çıtı çıkmadı. O zamandan bu zamana gelin için yine taltif olunuyor, terfi derece veriliyor falan falan. Ha Allah bunu görüyor. Celle Celaluhu. O zaman bu ümmetten rahmet kalkar, bereket kalkar. Kalktı zaten, çoktan kalktı zaten. Bereketsizliğimizi görüyoruz değil mi? Ne paramız yetişiyor, ne cebimizdeki yetişiyor, ne borçlarımızı ödeyebiliyor, ne alacakları tahsil edebiliyor. Herkes battım batacağım diye başladı bağırma. Kardeşim sen bunu önceden görecektin. Senelerdir bu konu konuşuluyor. Amma ve lakin benim düzenim devam ediyor ya, ne olursa olsun. Ne olursa olsun yok. Şimdi bugün hicretten bahsediyoruz. Yani bugün, bu gece şu anda hicri yılbaşı. Bu hicri yılbaşı da hakkında bir ayet okuyacağımız zaman hangi ayeti okuyoruz? Her sene okuduğum ayetler. Şimdi uzun kıssalara vaktim yok. Yani siz de evvelceki sohbetlerden Lale Gül hazırlaması lazım. Ben böyle 2 saat, 3 saat konuştuğum hicret konuşmalarım var. Kıssayı takip ettiğim konuşmalarım var. Ondan sonra hicret kıssasını özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini şerh ettiğim Mucez Hayat diye bir kitabım var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mucez, özlü. Mucez Hayat. Onda zannedersem 560'larda başlıyor. Ta 675'e kadar Berzenci Hazretleri kıssayı yazdı. Ben de oradaki rivayetleri bayağı bir şerhler koymuşum oraya. Hemen hemen yani 70-80 sayfa orada hicreti anlatmışım. Diğer kitaplarımda da var. Sohbetlerim çok uzun uzun var. Bugün şimdi bir özet geçiyoruz. Burada hangi ayeti okuduk okuyoruz? Hicri yılbaşında. Estaizu billah illa tansuruhu. Siz ona yardım etmezseniz. Ümmete söylüyor. Yani Mekke döneminde zaten fakirler iman etti, garipler iman etti. Ağalardan, paşalardan çok az. Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in maddi durumu iyiydi. Fakat hakkı tuttuğun zaman maddi durumun da bozulabilir. Radıyallahu anh Efendimiz İslam'a girdiğinde yani 50 bin, 100 bin gibi bir dirhem parası var. Fakat Mekke'den apar topar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine gelip de hadi gidiyoruz aniden oldu hicret. Bir iki tane deve besliyordu, bekletiyordu, beklentisi vardı. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz önce çıktı biliyorsunuz hicrete. Diğer sahabeyi hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereden gönderdi? Önden gönderdi. Hepsi çıktı. Birçok hapistekiler kaldı. Ya da bir zındık müşriğin kölesi, cariyesi durumunda kalıp da özgürlüğü olmayanlar imkan bulamadı, çıkamadı baskı altında. Kimileri hapsedildi zaten. Onlar kaldı. Geri kalan özgür olanların hepsi çıktılar. Ama herkes gizli çıktı. Gece çıktı. Yani sahabe-i kiram birçokları hep gece çıktılar. Bir tek Hazreti Ali Efendimiz diyor ki açık çıkan bir Ömer'i gördü. Radıyallahu Teala. Geldi. Kabe'de tavaf yaptı yavaş yavaş. Bütün müşrikler böyle bakıyor. İki rekatta geldi makam-ı İbrahim'de tavaf namazı kıldı. Yani bütün gavurlar üşüşebilir. Ondan sonra dedi, ben dedi gidiyorum, haberiniz olsun. Herkes gizli çıktı diyor. Bir sahabi açık çıkmadı. Ama dedi işte karısını dul bırakmak, çocuğunu yetim bırakmaya niyetli olan varsa, ben dedi şu vadinin arkasından böyle yavaş yavaş gideceğim dedi. Arkama da baka baka dedi yani. Gelen varsa bekliyorum dedi yani. Ondan sonra zayıf garibanları da toplamış, Müslümanları. Hadi siz de dedi çıkın bakalım, kimse karışamaz dedi falan. Bir grubu da öyle çıkarttı. Siz de şu yolu tutturun dedi bakayım. Böyle bakıyor gavurlar. Bu ayrı bir iman meselesi yani. Bu acayip bir adam. Radıyallahu Teala. Ondan sonra burnunuzu sürterim dedi yani topraklara. Böyle söyle. Geri kalan herkes müstahfi çıktı. Dedi Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh dedi ya Resulallah. Hani onlar düşünüyorlardı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den hiç çıkmaz. Çünkü Kabe orada olduğu için. Sonra Allah'ın bir yardımı gelir. Biz de şimdi ibadetlerimizi bize yaptırmıyorlar. Biz şimdi çıkalım. Sonra Efendimiz'e bir yardım, manevi bir şey gelir. Bir anda yani kafirler geberir falan. Toptan bir şey olur da biz de rahat rahat geliriz falan. İzin istediler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten izin verdi. Habeşistan'a ilk gönderdi, ikinci hicret yaptırdı. Kendi gönderdi zaten. Kendi gönderdi. Ondan sonra buyurdu, ben sizin hicret yurdunuzu gördüm. Bana rüyamda gösterildi. Hurmalık bir yer dedi. Ama Medine demedi çünkü baştan Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem Medine olduğu kesin değil. İlk gösterilen yer sağa solu siyah taşlık. Yani giriş çıkışlarında siyah taşlıklar var. Ortası yemyeşil hurmalık. Bu tarifi Yemen'de bir yer tutuyor. Adı neydi? Hatırlayan desin. Bir Hecer tutuyor. Hecer Ahsa. Şimdiki Suudi Arabi'de Ahsa bölgesi. Seyyid İbrahim Hazretleri'nin memleketi. Orası çok hurmalık. Koli koli hurma götürüyor mübarek. Bana da hediye ediyor. Bunda da şeker yok diyor. Yiyebilirsin diyor istediğin kadar. Dedi bereket için yiyoruz ara sıra. Ondan sonra halbuki tabii şeker hastası sakın öyle mübarek bahçenin hurması diye falan şey etmeyin yani şimdi. Komaya momaya girerseniz beni de mesul etmeyin. Ben de dengeli gidiyorum. Çünkü ben insülin vurduğum için ona göre iğne vuruyorum. Bilmem ne siz şimdi hem şeker hastası hem böyle hurma dokunmuyormuş falan öyle bir şey demedik ha bak. Sağlık Bakanlığı harekete geçer falan. Beni uğraştırmayın ben. Şeker hurma şekere dokunur ha. Doğruyu konuşalım. Ondan sonra bal da dokunur bak. Bal çok dokunur. Çok hakiki bal bu iş dokunmaz. Yok öyle bir şey. En hakikisini ben buluyorum. Bal çok dokunur. 400'e 500'e çıkarır. Kur'an'da diyor bunda şifa var. Şeker hastası olmayanlar için o. Mübarek adam. Her hastalığın bir şeysi var daha. Şimdi balda şifa var. Onda şifa var. Tabii ki birçok hadis-i şerifte şifa var. Adam zaten sürgün ishal. Sinemeki'de de şifa var. Tamam adam zaten ishal, Sinemeki mi içirelim şimdi şifa var? Yani ayrı bir şey bunlar. Bunları birbirine karıştırıp çorba etmeyin. Tabii ki bal ilaç terkiplerine dahi kullanacaklar. Sen zaten bal dediğin zaman çay kaşığıyla yemiyorsun ki mübarek. Bir daldırıyorsun, kepçeyle bal yiyorsun. Ondan sonra da şifa var. O kadar olur mu? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, bir kaşık diyor. Bir kaşık diyor, bal yalasa diyor, üç gün peş peşe diyor, bir ayın hastalığına devadır diyor. Ama bir kaşık diyor. Sen mübarek adam, bir tabağa götürüyorsun bir oturuşta zaten. Her gün gelse her gün yersin yani. Şimdi buna da bir şey demedik şimdi. Onun için mantıklı hareket edelim. Çünkü hadis-i şerifleri doğru anlayalım demek istiyorum. Hadis-i şerif ne buyurduysa sahiptir ama biz doğru anlamamız gerekiyor. Ondan sonra bir ahsayı tutuyor. Ondan sonra Yemame mi? Bu Yemame Yemen'de mi ki? Değil. Ha Yemame de tutuyor. Bu Yemame de Müselimetül Kezzab'ın olduğu yer işte. Geçen de geçti. Riyad'a 70 kilometre. Orada hurmalık herhalde. Yemame de tutuyor. Medine de tutuyor. İlk hadis-i şerifte hakim falan rivayet ediyor o hadisi. Orada buyuruyor ki tuzlu çorak bir toprağı var. Fakat çok hurmalık var. Başlayıp bittiği noktalarda da siyah taşlık var. Bana hicret yurdunuz gösterildi diyor. Şimdi neresi olur acaba diye şey diyor. Sonra gösterildiğinde de buyuruyor Bukhari'deki hadis-i şerifte efendim harraten diyor iki harre şeyinde Medine'nin tayin ettiği kesinleşiyor. Bildiriliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne bildirilirse onu buyurur. Hah Medine olarak gösterildi diyor. Sahabe-i kiram Medine-i Münevvere'ye hicrete başlıyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel çünkü dayanamıyorlar. Çok baskı var, çok sıkıntı var. Namazlarına engel var, Kur'an okumalarına engel var. Sesli Kur'an okusa üzerine üşüşüyorlar. Gizli bir şey saklayamıyor. Bir sayfa görse Kur'an'dan bir sayfa yazı görse onu parçalıyorlar. Zaten fakir gördüklerini hapse atıyorlar, eziyorlar. Hazreti Bilal'leri, Suheyb-i Rumi'leri vesaire. Yani çile bini bir paraza. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i de biliyorsunuz muhasaraya aldılar. Şirbe bin Talip'te şimdiki Cennetül Mala mezarlığın o bölgede. Kız verilmiyor, kız alınmıyor, yemek sokulmuyor, çarşı pazar çıkartılmıyor. Ticaretlerine mani olmuş, hepsi bitmiş. Yani onu diyorum Hazreti Ebubekir Efendimiz diyelim 100.000 dirhemle yani iyi para Müslüman olduğunda çünkü o zaten köle falan değil, soylu bir asil aileden geliyor. İşte 13 sene kadar İlk Müslüman olanlardan olduğuna göre hicretten evvelde bir 13 sene Mekke dönemini düşün. 13 senede bütün para tükenmiş. Ticaret yaptırmıyorlar ki. Yani parasına para katması lazım helalından. Ama ticaret kimse selam vermiyor. Söylüyor. En son artık mağaraya çıktıkları zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir hizmetçisine işte şey etti falan. 5.000 dirhemi kalmış. Bütün parası tükenmiş. Halbuki ticaret erbabı. 5.000 dirhem kalmış. O 5.000'i de aldı hani Efendimiz'e harcayacak Medine yolunda vesaire Medine'de harcayayım diye. Bütün parasını, malını, canını feda etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Malıyla, canıyla benim kendisine şükran borçlu olduğum kimse yok. Ebu Bekir müstesna. Malıyla, canıyla bana büyük fedakarlık etti. Her şeyiyle yani sahabem arasında minnet edeyim, şükran borçlu olduğum bir kişi varsa o da Ebu Bekir'dir diyor. Ondan daha bana iyilik edeni görmedim diyor. Radıyallahu Teala. Sonra babası da ama idi. Ebu Kuhafe. Sonra Mekke fethinde Müslüman oldu. Ta o zamana kadar da Müslüman olmadı. Ebu Bekir Efendimiz'in babası. Radıyallahu Teala. Ama tabii Ebu Bekir Efendimiz'de şöyle bir sahabe arasında hususiyet var. Babası, anası, oğlu, kızı, torunu, bütün akrabası Müslüman olan sahabede tek Ebu Bekir var. Radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz'in babasına bile nasip olmadı. O kadar hizmet etti ama nasip olmadı Ebu Talibemiz'e. Yani bu ince bir iş. Ebu Bekir Efendimiz'e de Allah onun karşılığını böyle verdi. Ailesinin tümü Müslüman olan tek sahabi odur. Tek sahabi. Çünkü hizmetin, yani malını canını bu yolda feda etmenin karşılığını dünya ahiret görürsünüz. Gördüler. Gördüler büyüklerimiz. Ona göre farklı faziletlere erdiler. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ebu Bekir Efendimiz'in de gittiği tabii bir yayıldı. Hemen babası eve geldi. Ebu Bekir Efendimiz'in hanımı falan var. Ayşe annemiz de daha şeydi, Mekke'de o zaman. Küçük. Ondan sonra onlar hicrete o anda çıkmadılar. Geldi de görüyor musun dedi ya. Şimdi de dedi, şimdi dedi. Birden bırakmış gitmiş dedi. Yani Ebu Bekir Efendimiz'e şey diyor. Yani çoluk çocuk perişan oldu diye. Din için, Allah için fedakarlık meselesi. O da o zaman Müslüman olmadığı için o kafada değil. Ya dedi parayı da mı aldı götürdü acaba dedi ya. Yani kendini için düşünmüyor. Ebu Kuhafe de düzgün bir adam, dürüst bir adam da. Çoluk çocuk ne yiyecek yani? Bu dedi şimdi dedi, hadi kendi gitti dedi, zaten bir panik oldunuz dedi. Parayı da almış gitmiştir dedi. Siz ne yiyeceksiniz dedi. O da bir dede olarak torunları var Ayşe annemizin. Efendim dedesi. Orada hanımı diyor yani Ayşe annemiz anlatıyor işte hanımı da çok uyanık bir kadın Ebu Bekir Efendimizin. Baktı ki durum şey nasıl olsa da gözü görmüyor. Hemen diyor böyle para şeklinde böyle ufak tefek taşları başları doldurdum diyor bir tabağa. Ondan sonra orada bir pencere boşluğu vardı. O oraya koyardı paralarını Ebu Bekir Efendimiz diyor. O biliyordu orayı diyor. Oraya koydum diyor tabağa. Yani yok yok ya parayı almadı parayı bize bıraktı. Sen merak etme falan dedim diyor. Ondan sonra işte gel dedim diyor istersen falan. Elini diyor oraya getirdim diyor. Böyle bir dokundu etti diyor. Tabağın içine baktı şakır şukur falan falan. Aa, bu para size epey yeter. Tamam, tamam dedi diyor. O da rahat etti diyor. Hanımı da ne büyük Müslüman ki yani. Orada babası da mahzun olmasın, üzülmesin. Halbuki para pul bir şey bırakmadı, bir şey yok. Allah'a bıraktım diyor, gidiyor. Ne yapacak yani, neyi bırakacak? Çünkü o para kime lazım? Yolda Resulullah Efendimiz'e harcamak için onu götürüyor. Yoksa tabii o da kendi için götürmüyor. Çoluk çocuğuna bırakır. Ama kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem anadan ileri, babadan ileri, karıdan ileri, çocuktan ileri olacak ya. Daha sevgili olmalıydı ya. Al işte Ebu Bekir Efendimiz'e görürsün bunu. Sen de ben de nereden göreceksin? Nerede? Resulullah sana sünnetini canı gibi seveceksin falan. Nerede sünnetini canı gibi seveceksin? Kendi acaba teşrif etse sallallahu aleyhi ve sellem bu millete bir şeyler dese ne yaparız yani? Biz sahabe gibi bir toplum değiliz. Ya bunun da zamanı mı şimdi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne söylüyor? Amerika var, Yahudi var, Rusya var. Bu ne söylüyor şimdi ya? Biz bunu nasıl yaparız? Batarız. Deme tehlikemiz var. Onun için ben zaten hep diyorum yani Allah Teala biliyor kimin ne mal olduğunu. Bizi onun için Resulullah Efendimiz zamanında göndermedi yani. Bir hevesleniyorum böyle. Ay keşke asr-ı saadette olsaydım, şöyle olurdum, böyle olurdum. Ondan sonra ulan bir de münafık olma durumum var. Ahmet diyorum veya haddini biliyorum yani. Çünkü bir ağır gelir, bir imtihan, ondan sonra bir yere de peygamber mi olur Allah muhafaza, gittin gavur oldun. Yani sen Ebu Bekir misin? Ömer Faruk musun? Rıdvanullah Ali Mecmain. Onlara münasipmiş o dönem. Bizim gibilere böyle çakalların, tilkilerin gezdiği bölgeler, dönemler, kıvıranlar, cayanlar, dönenler, susanlar, oturanlar, acaba diyenler, reform isteyenler, yenilik olsun, uymuyor diyenler falan. Bu dönem, bu puslu hava bize düştü yani. Bize düştü. Allah imanımızı muhafaza etsin. Allah'a emanet ettik imanımızı. Bir anda fırıldak gibi kalbim dönerse diyorum kafir olursam diyorum. Ödüm kopuyor. Yani Alaaddin Efendi Hazretleri yahu kutupların reisi diyor ya. Bu dedenin iman selametini dua edin ya. 120 yaşında bu yolda ömrü geçmiş. Benim imanlı gitmem için bütün evliyaullah öyle dua. Onlar tabii manevi makamları hasebiyle. Biz hakikaten sıkıntıdayız ya. Çünkü gözümüzle gördüklerimiz kaplamış aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, ruhaniyetimizi, maneviyatımızı bürümüş yani. Şu televizyonlar, şu internetler, şu haberler, şu ortama bakan insanlarda maneviyat boşluğu oluşur yani. Ruhaniyetleri bunların körelir gibi. Bunların bıçakları kesmez yani. Korunmak zor. Sen duruyorsun, geliyor tosluyor ya. Üstüne geliyor olaylar. İnsanı kafir etmek için sabah Müslüman çıkar, akşama kafir döner buyuruyor hadis-i şerif. Ümmetimin üzerine öyle zaman gelecek buyuruyor. Akşama evine Müslüman girer, sabaha kafir çıkar buyuruyor. Öyle bir zamandır. Bunalımlı bir zaman. Onun için duadan, zikirden başka sığınak yok. Ancak zikir kale. Zikredenler yine mahfuz kalırlar. Hele zikirsiz duranlar, hepten her tarafını açmış, ne gelirsen gel diyenler. Onlara esen rüzgarlar, çok kötü mikroplar bulaştırabilirler. Çünkü adam, yani bünye her şeye açık olmamalı. Bağışıklık sistemimiz güçlü değil. Onun için en ufak mikrop bizi yatırabilir. Ama şimdi sen, ilmin yeterli değil, amelin yeterli değil, ihlasın yeterli değil, hiçbir şeyin yeterli değil. Ondan sonra herkesi dinlerim, her şeyi incelerim, ben araştırırım, kafama göre bakarım, ben akıllıyım. Ya ne konuşuyorsun kardeşim sen? Din hakkında hiçbir bilgin yok, bir şeyin yok, önüne geleni dinliyorsun. Nasıl dinlersin? Adamlar bir şey evrene soluna bağlamışlar şimdi, bilmem ne. Öbürü o sanatçılara, manatçılara da uygun gelir, ne adı işte. Hepsi Amerika'da. Evrene sol da Amerika'daymış. Yeni haber aldım yani. O da Amerika'daymış. Yayın man yapıyor, bilmiyorum hala yapıyor mu. Ondan sonra öbür herif neydi ya, bir tane var ya, vahdet-i vücut numaralarıyla. Ahmet Hulusi yani falan. Hepsi Amerika'da, bir değişik tipler. Buradaki insanlar onlara bağlanmışlar. Adam bir hoca efendiyle bir görüşeyim. E ne görüşeceğim benimle? İşte benim arkadaşlarım Ahmet Hulusi'ye bağlanmış da Ne diyecek? Ya ne diyeceğim ben zaten kürsüler şeye, evrene sonuna bağlamış. Ya adam peygamberlere namaz kıldırdım diyor. Sen daha bunun ne çatlak olduğunu yani anlamıyor musun? Ben anlamadım ki ya. Ya öbürü karılarla oynadı ben Mehdi'yim diye bilmem ne. Onu bile anlamadılar ya. Onu bile anlamadılar. 40 senedir konuşuyoruz. Ya ben bu milletten ne yapacağım? Hala diyor onu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim, bunu da izleyeyim. Ya kardeşim sen nasıl bu kadar mikroplara açık halde kendini bırak? Zaten bağışık sistemin çökük. Helal olacaksın geçeceksin. Ondan sonra sahabe-i kiram işte mallarıyla, canlarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canından ileri olduğu için çoluk çocuğun nafakasını da alıyor veriyor. Allah'ın dinine hizmet için. Ebu Bekir Efendimiz'in bu iyiliği. Ondan sonra tabii diğer sahabe-i kiram ekserisi önden izin istediler. Dediler ya Resulallah biz bu sıkıntıya dayanamıyoruz. Bize müsaade eder misin? Eder. Nereye gideceğiz? Akabe biatları olmuştu. Zaten son akabe biatında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biatın 12. sene peygamber oluşundan 12 sene sonraki son yani akabe biatında zaten Medineliler ne yaptılar? Davet ettiler. Bu davet üzerine sahabe-i kiramdan da bunu duyanlar dediler ya Resulallah herhalde sen de gideceksin. Dedi ben de gitmeye izin vereceğini umarım. Ama bize önden müsaade eder misin? Tamam müsaade ederim buyurdu. Evvela Mus'ab ibn-i Umeyr radıyallahu teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok benzerdi. O çıktı. Hanımı Leyla binti Ebi Hesme radıyallahu teala anha hevdeçle yani devenin üzerinde böyle kapatılıp da kimse görmesin diye kadının içine girdiği hevdeçle birlikte Allah yolunda ilk çıkan kadın Leyla binti Ebi Hesme Medine'ye geldiler. Sonra Abdullah ibn Cahş ile de Mus'ab ibn Umeyr'in kaderi de beraber Uhud'da Hazreti Hamza Efendimiz'in tam yanındaki çevrelenen havtada ikisi yatıyor. Hazreti Hamza'ya selam verirken. Biri yanında yatan Mus'ab ibn Umeyr, öbürü Abdullah ibn Cahş. O da ailesini aldı. Kardeşi Ebu Ahmet Abd ibn Cahş. O da gözü görmüyordu. Ama şair idi. Mekke'nin yukarısını aşağısını hiç yanında bir adam olmadan tek başına gezerdi. Hiç gözü de görmezdi, öyle gezerdi. O da hizmet etti. Ondan sonra. Sonra Abdullah ibn Cahş Efendimizin çıktığını duyar duymaz, o çünkü önce çıktı. Hemen evini Ebu Cehil falan gasp ettiler, işte evine el koydular. Çünkü akrabalar da falan ama yok. Madem gitti efendim. O da sonra zaman geçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bunu arz etti. Ya Resulullah işte benim evime falan da hep el koymuşlar, şudur budur falan. E tamam dedi, ben sana dedi bir söz vereyim dedi. O daha hayırlısını cennette Allah verecek. Kabul ediyor musun? Ettim dedi. Ben de söz verdim dedi. Böyle pazarlıklar böyle. İnne Allah iştara minel müminine enfusehum ve envalehum bennelumul cennet. Bu hadis sahih mi, şu mu, bu mu? Ayet okuyorum, al sana. Allah inananlardan canlarını ve mallarını satın aldı. Karşılığında onlara cenneti sattı. Şimdi artık Efendi Hazretlerimizin güzel kese pratik tabirleriyle sen artık cennetine karış, malına canına karışma derdi. Çünkü sattın, sattığın mala karışabilir misin? Evi sattın, adam aldı, bir daha gidip evin içinde musluğunu şöyle yap deme hakkın var mı? Sen cennetine karış. Ne demek cennetine karış? Cennete gidersin de istemediğin bir şey olur da ya Rabbi niye burası açık, burası da kel gibi kalmış, niye burada ağaç yok deme hakkın var mı? Var. Cennette ne istersen vereceğim diyor mu Allah Teala? Çünkü sattım diyor canım. Sen de aldım dedi. Dedi, tamam mı dedi? Sattım mı sattım? Aldım mı aldım? Bitti. Sana dedi cennette daha iyisini söz verdi. Sonra kardeşi Abdullah bin Cahş Efendimizin Ebu Ahmet o da üzülmüş. Onun da evine el koymuşlar. Onlar ilk hicret ettikleri için çok mağdur oldular falan. Gel zaman git zaman Mekke fethi oldu. 8 sene sonra. 8 sene sonra fethi olunca geldiler. Orada bu Abdullah bin Cahş Efendimiz'in kardeşi geldi dedi ya Resulallah dedi. Şimdi dedi bu ev kimden kime geçti ondan buna geçti falan ama bu benim evimdi dedi. Ben dedi, bunu dedi bana versen, Mekke fethedildiği için geri dedi bu evi ben alsam şimdi dedi, nasıl olur dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükût etti. Cevap vermeyince yanındaki sahabe-i kiram dediler ki, Allah için terk ettiğin bir şeye tekrar geri dönüş istemeni Resulullah beğenmedi herhalde, sükût durmasından bunu anlaman lazım dediler. O da hemen işi anladı, tamam tamam ya Resulullah, mevzu kapanmıştır dedi. Artık çünkü elden ele geçiyor ya. Ondan sonra alan adam da para vererek alıyor. Ama ev gasp edilmiş falan, başı tabii başını bilmeyen olabilir. Şimdi de bir evi alıyorsun. Ondan sonra bir de bakıyorsun tam 40 kişiye satmış falan. Böyle de çok şeyler oluyor. Ama sen dedi Allah için çıkmadın mı? Çıktım. Allah için terk ettiğin şeyi geri dönme dediler. Efendimiz bir şey demedi baştan sallallahu aleyhi ve sellem. Ama yani hakları ya, evi kendi hakkı. Ama madem biz Allah için, dinimiz için fedakarlık ettik dediler, daha geri dönmediler. Ondan sonra Suheyb radıyallahu anh, Rum asıllı, yani Rumi deniyor ona, Arap değil. Bilal Efendimiz Habeşi, Habeşli. Arap değil. Habeşliler Arap değil. Siz Habeşistanlıları Arapça konuşuyor mu zannediyorsunuz? Ben de öyle zannediyordum. Kültürsüzlüğümden Habeşistan'a gidene kadar. Bir de gittim baktım, sadece hocalar Arapça konuşuyor. Onlar da benim Arapça konuşmam gibi zorlan şerlen konuşuyor işte. Arapça medresede biz okuduğumuz gibi onlar da Arapça okumuşlar. Halk nece konuşuyor? Habeş dili var. Taramalı gibi de bir konuşma şekli var ya. Dur Allah Allah Allah Allah. Hiç nefes almadan konuşuyorlar böyle. Değişik bir lisan. Bilal Arap değil. Suheyb Arap değil. Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmuayn. Selman Arap değil. Radıyallahu Teala. Acem. Anladın? Suheyb Hazretleri de işte köle olarak gelmiş. Sonra azat olmuş falan filan. Ama çalışmış etmiş. Kölelere de bazı çalışma izni verilen köleler var biliyor musun? Efendisi diyor ki git çalış diyor, üçte ikisini bana ver, üçte bir de senin olsun, böyle şeyler falan. Biraz da mal yapmış yani. Mekke'de biraz da mal sahibi olmuş. Sonra hicret lafı edince Ebu Cehiller sinirlendiler. Geldiler başına. Dediler ki sen geldin buraya dediler, köleydin. Fakir idin. Hiçbir şeyin yoktu. Şimdi dediler mal mülk de yığdın burada. Çalıştın ettin, para da yığdın. Ne olacak? Şimdi diyor hem malımı alayım hem canımı alayım gideyim. Yok öyle iş. Hazreti Suheyb de dedi ki ya ne şey ediyorsun, sinirleniyorsun? Sizin derdiniz mal mı? Tamam. Kazandığım bütün mal, mülk işte ev neyse para, dirhem, dinar. Hepsini size bıraksam dedi. Yol verir misiniz gideyim? Dediler yani sen bize lazım değilsin. Bizim soyumuzdan, hasebimizden, nesebimizden değilsin yani. Parayı verirsen git bari dediler. O da dedi tamam. Bütün malımı size verdim dedi. Bana bir şey demeyin, dokunmayın, ben gideceğim dedi. Tamam. Resulullah Efendimiz işitti. Rabiha Suheyb, Rabiha Suheyb. Suheyb çok kar etti, çok kar etti. Birkaç kuruşluk fani parayı bıraktı gavurlara, ebedi cenneti. Padişah oldu Suheyb. Radıyallahu Teala. Yani adamlardaki alışverişi görüyorsun değil mi? Ticareti görüyorsun. Ahiret karını nasıl düşündüklerini görüyorsun. Kolay mı? Bütün birikimi, bütün... Bütün birikimini veriyor yani. Ömrü hayatındaki birikiminin tümü. Sen kendin için düşün bakalım. Allah'ın dininin, İslam'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı, Kur'an için yani bütün birikimini bırak yani. Kaçta kaçını veriyoruz? Bütün birikiminden çıkmak icap etse din için bu fedakarlığı yapar mısın? Bunu bir hesap et. Ondan sonra sahabe-i kiram hakkında konuş. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? لَوْ اَنْفَقَ اَحَدِكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَابَ مَا اَنْفَقَ مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Sizin birinizin Uhud dağı kadar altını olsa, şu anda dünyada öyle bir zengin yok. Uhud dağı kadar altını olsa, hepsini Allah yoluna verse, benim hesabımın verdiğinin bir ölçeğine de ulaşamaz, yarım ölçek, buğday, yarım ölçek, buğday vermesine de ulaşamaz. Benim sahabem yarım ölçek verse diyor, onun Uhud dağı kadar altınından üstündü. Çünkü neden? Zaman zemin meselesi. Gariplik zamanı. kötü günde destek olmak meselesi. Hiçbir kimseye nasip olmayan faziletler onlarda toplandı. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecma'in. Şimdi o ayetleri okurken, hicretle ilgili ayetleri okurken mevzu nereden çıkıyor? Ne buyuruyor? Estağfirullah. İlla tensuruhu. Siz ona yardım etmezseniz. Sahabe-i kiram elinden geldiği kadar yardım ettiler. Ama Hazreti Ali Efendimiz'i de burada unutmayalım. O da canını ortaya koydu mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ebu Bekir Efendimiz de izin istedi. Seni Allah herhalde göndermeyecek dedi. Ben de gideyim biraz ibadet edeyim. Bir mescidi vardı onu yıktılar. Orada Kur'an okuyordu. Çubuk başına iş açtılar. Dedi sen dedi bekle. Belki Allah sana dedi yolda bir arkadaş nasip eder. Kendini kastediyor. Dedi belki sana Allah bir arkadaş nasip eder. Sen öyle buyuruyorsan dedi. Yine belki de anlamadı Efendimiz olacağını o arkadaşın da. Tamam dedi durdu. O arada tabii o bir arkadaş nasip eder deyince demek iki kişilik bir durum var. İki deve aldı yani. İki deveye yaprak maprak her gün şey diyordu. Ağaçlardan koparıyordu ediyordu. O develeri besliyordu. Çok da göze batırmıyordu. Bekliyordu. Sonra Hazreti Ali Efendimiz küçük. Ona da artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hicret izni gelince ona da ne dedi? Millet beni emin bilmişler. Bu kadar mallarını, mülklerini bana emanet etmişler. Ben de onları bir odaya koymuşum. Yattığı odada. Sen dedi, zaten Hatice annemiz vefat etmiş. Ebu Talip vefat etmiş. Zahiren maddi boyutta bir yardımcı desteği gözükmüyor. Sen dedi, burada yat. Yemen'den gelme bir yeşil şalı var. Bu şala dolanırsın. Herkes benim bu şalla şimdiki gibi her gün bir kıyafet değiştirilmiyor, değil mi? Bazıları günde üç kıyafet değiştiren varmış. Yani herkes Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyini biliyor, üzerine giydiği şeyleri. Belli birbirinin şeylerini, kıyafetlerini falan şey diyorlar. İmkanlar o zaman şey. Nereden gelecek? Daha Yemen'den gelecek, Mısır'dan pamuklu malzeme gelecek, Yemen'den yün gelecek. Zor yani. Maddi imkanlar zayıf. Sen dedi bunu giy, bununla beraber yat. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in de oradaki şeyi, fedakarlığı. Çünkü bu ne demek? Ebu Cehil'le biliyorsun uzun derslerde anlattığım kıssada aldıkları karar 12 kabileden 12 genç zehirli hançerle gelecek. Bir kere de efendim aynı anda hücum edecekler, zehirleyecekler, hançerleyecekler. Ya bu Hazreti Ali Efendimiz bu tehlike. Yani bu beklenen bir şey. Beklenen bir şey bu tehlike. Allah Teala tabii bu hileyi haber verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir amcası ona söyledi. Sonradan soruyor. Dedi ki sen o da tam iman etmemiş de sen dedi bu Darun Nedve'deki toplantıda işte şeytanın da katıldığı, benim eski sohbetlerde uzun uzun anlattığım, tekrar edemeyeceğim, vaktim yok. O toplantıdan nereden haberin oldu dedi. Yani bu bütün teferruatıyla ona göre tedbirini alıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan. Sonra bir mevzu açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bana ehberani Rabbim bildiriyor bunları dedi. Ha ne güzel Rabbim varmış senin dedi ya. Ya bizim putlar ne konuşur ne eder, kereste gibi duruyorlar dedi ya. Rabbim diye gidiyorlar, efendim, danışıyorlar, falokları atıyorlar, zarlar çekiyorlar. Put konuşmuyor ya, o hesapla putun emri kabul ediyorlar, zar çıkarsa, fal çıkarsa falan. E dedi, bizimkiler hiç bizi bir şeyden korumuyor dedi ya. Başımız beladan kurtulmuyor dedi. Senin ne güzel Rabbin varmış. Aman o Rabbine iyi bak dedi. Yani Müslüman olmayınca anlamıyorsun biliyor musun? Ne diyorsun amca dedi. Rabbim bana iyi baksın kurban olduğum dedi. Ben Rabbime nasıl bakayım dedi. Allah'ı tanımamak ve tanımak meselesi. Hazreti Ali Efendimiz orada bir de şu meseleyi bugün gördüm kitabı karıştırırken. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinin duvarı şey, küçük. Atlasalar atlarlar. Kapıya vursalar kırarlar. Hani 12 şey Ebu Cehil dahil bekledi ya. Kapıda beklediler ya sabah yaklaşsın öyle hançerleyecekler diye. Kapıda beklediler. Hatta Ebu Cehil orada martuvallar da okudu. Kapıda konuşuyorlar falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor içeriden. Ya dedi bu Muhammed'e bakarsan dedi işte bu iman edeceksin, namaz kılacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ne olacak? Sonra öleceksin. Sonra dirileceksin. Ha ha ha yapıyorlar falan. Sonra bostanlar varmış, cennetler varmış dedi. Onlar o zaman bildikleri, duydukları kadarıyla ne gibi dedi? Ürdün bağları gibi dedi. O zaman Ebu Cehiller Ürdün'ün çok, Ürdün'de böyle güzel yeşillikler var. Ürdün bağları gibi dedi. Ebu Cehil diyor. Öyle bostanlar varmış diyor ya. Öbürü diyor ne zaman var mı? Neredeymiş diyor ya. Ya dirilince diyor ya, öleceksin ya diyor. Dirileceksin diyor. Ondan sonra diyor oraya gidecekmiş diyor. Ya falan dalgalar falan. Kapıda muhabbet. 100 kişi toplaşmışlar. 12'si icraatçı. Ondan sonra diyor, ona inanmazsan diyor, dediklerini yapmazsan diyor, yanacakmışsın diyor. Ateşten çıkmayacakmışsın diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ya bu olacak iş mi arkadaş diyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o arada kapıdan çıkıyor. Efendim, olacak iş diyor. Neam diyor. Yani sesini de kendi söylüyor da onlar duymuyor. Evet diyor, olacak iş diyor. Enteminum, o yananların biri de sen olacaksın diyor işte. Mübarek Yasin'den ve Cehennem'e kadar okuyup attı toprakları. Hepsinin kafasına toprağı serptiği zamanda. Şimdi burada şunu ben de merak ediyordum. Ya 100 kişi gelmişler. Ne onun adı? 12 kişi de hançerli. Duvar zaten kuvvetli kale duvarı değil. Bunlar niye diyorum? Yani bir an evvel işe geçip de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çıkmadan Efendimiz içerideyken geldi bunlar. Çıktıktan sonra değil. İçerideyken geldi bunlar. Niye bu işi erken teşebbüs etmeyi beklediler? Onu ben hep merak ederdim. Bugün Sübülül Hüda'da gördüm. Diyor ki yandaki bir komşu kadın bunları görmüş. Ama görse ne olur? Kadın ne yapacak bunlara? Bunların zaten planı neydi? 12 kabilede kanı dağılsın. Çünkü katil 12 tane olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in direkt sülale boyu Abdümenaf. Abdümenaf öbür efendim sülalelerle uğraşamaz. En neticede Kureyş'te birleşiyor ama diyet isteyecekler. Biz de para veririz dedi. Para verince çünkü 12 tane boyla beraber hepsi katil olduğu için bir boy öbür 12 boyla uğraşamaz. Fikir buydu. Şeytan da bunu çok tasvip etti, beğendi zaten. Ebu Cehil'in görüşünü. Bunu uygulamaya soktular. Yalnız kadın Araplarda cahiliyet devrinde şey var, böyle batıl da olsa veya hak da olsa, örf ve adetle geleneğe çok bağlılık var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların amca oldu. Çünkü ne olursa olsun Kureyş'in her kabilesine irtibat oluyor. Bunlar büyük soy, her biri amcaoğlu oluyor, kuzen oluyor vesaire. Kadın bu durumu gördü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye geldiğini anladı. Fakat dedi ki, yani oradan, ya dedi bu dedi, amca oğullarına bu şekil muamele yapmak, gizli ve ansızın gece baskınıyla amca oğullarına böyle bir şey yapmak, bırak Kureyş'i, bütün Araplarda rezilliktir. Herkes yani size söver ve bu unutulmayacak bir ar olur sizin soylarınıza, boylarınıza dedi. Kadın dedi. Bu sefer dediler ki bari bu kadın da uyusun ya. Bir de bu çıktı şimdi. Yani yoksa tabi Allah mani olacak da işte bir kadının şeyi de orada devreye girdi yani. Ayıp dedi ya. Amca oğluna bu yapılmaz. Çok bütün kabileler size söver dedi. Bütün Araplara yayılacak dedi bu iş. Yani orada ırkçılık yani cahiliyet örflerinden bir şey konuştu kadın ama doğru konuştu da. Meğer ondan sebep saldıramamışlar. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam zaten çıktı gitti. Evet. Hazreti Ali Efendimiz'e sonra bastılar. Efendim Hazreti Ali Efendimiz'e de bas ama o arada abdese kal. Hazreti Ali Efendimiz abdest alırken o zamana kadar örtmüş kendisini şallan, büyük şallan, örttüğü için anlamadılar. Bekliyorlar da bekliyorlar. Abdese kalkınca artık gece namaza Hazreti Ali Efendimiz kalkınca görünce anladılar. Vay anasını! Meğer o adam doğru söylemiş. Bir adam geldi yanlarına. Kim bekliyorsunuz Muhammed'i? Çok beklersiniz dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çoktan çıktı hepinizin kafasına da toprağı saçtı dedi. Ne toprağı ya dedi. Bakın kafanıza dedi. Hepsinin kafası toprak içinde. Bir baktılar. Kafamıza nereden kum toprak yağdı ya dediler. Hiç de anlamadılar. Onu da Allah Teala özellikle burnunuzu toprağa sürtecek sizin manasında Mevla o toprağa isabet etti. Ondan sonra ona da inanmadılar adama. Hazreti Ali Efendimiz abdeste kalkınca onu görünce dedi, adam da doğru söylemiş ya dediler. Sonra bindirdiler Hazreti Ali Efendimiz'e falan. Nerede adamın? Gitti dedi. Nereye gitti? Ne bileyim nereye gitti? Ondan sonra bana ne yapacaksanız yapın dedi. Senle işimiz yok dediler. Ama büyük bir efendim ölüm şeyi tehdidi kesinlikle orada. O da ne yaptı? Canını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için feda etti. Zaten o usta bir beyti de var. Diyor ve kaytu bi nefsi hayra men vatı el hasa ve men tafe bil beytil atik ve bil hicri. Toprağa basanların Kabe'yi, Hicri İsmail'i, Hacer-i Esved'i tavaf edenlerin en hayırlısını canımla korudum diyor. Ya Resulullah canımla korudum diyor. Resul-i ilahin gâfe en yemkurubi feneccâhu zuttavlil ilâhu minel mekri. Allah'ın Resulünü korudum ki ona hile yapılacaktı, suikast düzenlenecekti, lütuf sahibi Allah Teala onu o hileden muhafaza etti diye beyitleri var. Hazreti Ali Efendimiz bunu da beyan ediyor. Radıyallahu Teala. O da canını orada ne yaptı? O şeydi, parası falan yoktu. Babası zaten vefat etmişti. Bir maddi imkanı hiç yoktu. Onun için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz malıyla, canıyla, Hazreti Ali Efendimiz de canıyla, malı olsa haydi haydi çünkü zaten canını feda eden malını geri bırakır. Bu fedakarlıkları. Hepsi yaptılar. Rıdvanullahi Teala. Aleyhim ecma'in. Ama dediler biz senin olduğunu anlamalıydık dediler. Niye dediler? Çünkü biz Muhammed'i biliriz dediler. Yatarken sağa sola çok dönmez dediler. Sen dediler böyle bir üst bir alt ikide bir dönüyordun dediler yatakta. Hazreti Ali Efendimiz de yani stres içinde yatıyor Efendimiz Aleyhisselam'ın orada yattığı olduğunu onlara gösterip de onları oyalamak için yatıyor. Uyumuyor ki. Tabii dönecek yani. Bayağı bir sıkıntısı var. Oradan anlamadık. Ondan sonra işler koptu. Peşine düştüler. Efendim mağara Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz'in evine geldi. Oradan develeri aldılar. Yok dedi ikisini de ben sana vereceğim. Yok sen efendim ben paramla hicret edeceğim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İlla ısrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadarsa bir tanesinin parası işte 800 dirhem. 800 dirhem Efendimiz para vermeyi, yani kendi paramdan vereceğim dedi. Onu parasız kabul etmedi yani. Cihadı, hicreti kendi paramla, mallarınızla, canlarınızla cihad edin, hicret edin buyurduğu için, onunla amel etmek için. Böylece düştüler işte Sevr mağarasına çıktılar. Ondan sonra efendim 3 gece orada beklediler. Ebu Bekir Efendimiz'in hanımı bir koyun pişirmiş. O pişirdiği koyunu işte böyle bir şeye sardı yerler diye bir miktarını yani koyundan bir miktar et onları yanına verdi falan. Sonra şey yok, tulum gibi bir şey var, ağzına bağ yok, ip yok. Esma validemiz çıkarttı kemerini, kemerini ikiye parçaladı. Onun ağzını bağladı, tulumun ağzını bağladı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kemerin adı Arapça'da nitak. Sen dedi, zatün nitakaysin. Yani iki kemerli, kemeri ikiye böldü ya. Sana Allah cennette iki tane kemer verecek artık. O kemerin bir tanesi, yarısını bir dünyaya getirsen acaba alabilir misin? Buna karşılık Allah sana verecek. Her şey karşılığı var. Hiçbir şey bila bedel değil. Allah Teala kullarının yaptıklarının hiçbir şeyini zayi etmem buyuruyor. Ecirlerini zayi etmeyeceğim buyuruyor. Kaybolacak bir şey yok. Bu görülmedi, bu duyulmadı, bu işitilmedi. Bu arada kaynadı. Ben de parayı vermiş oldum ama nereden alacağız, sevap var falan. Hiç şüphelenme. Yeter ki Allah için amel et, İslam için. Mutlaka karşılığını göreceğiz. Böylece Necaşi tabi Müslüman olmaz mı? Hakkında ayetler var. Radıyallahu Teala. Efendim, böylece ondan sonra yola gittiler. Süraka peşlerine düştü. Radıyallahu anh, sonra o da Müslüman oldu. Onun ayakları, efendim, devesinin ayakları battı. Sert taşlarda kayalar, 3 kere eman diledi. Ondan sonra Ümmü Mabet annemizin çadırına geldiler. Onların hepsi Dürr-i Meknun şerhinde de var. Mucez Hayat'ta da var. O okunabilir. Çok okunması lazım. Ümmü Mabed annemizin efendim izin istediler. İşte o dedi ki çadırımda erkeğim yok. Şöyle şurada durun. Sonra çocuğunu gönderdi. İşte ona. Ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Süt varsa süt istiyorlar. Nerede süt olacak de? Hiçbir şey yok. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem istedi. İki tane koyun var işte. İkisini de istedi sallallahu aleyhi ve sellem. Birini sıvazladı. O bir kova süt verdi. Halbuki ölüyor şeyden. Yani hayvan kemikleri sayılıyor. Ot yok olacak ya. Dedi gelenlere de verirsin, gidenlere de içirirsin. Ta o koyun ne kadar yaşamış biliyor musun? Hicretin 18. senesi. Hazreti Ömer döneminde öyle bir kıtlık oldu ki artık yani taşları yiyecekler. Hiçbir şey, ot yok olacak ya. 18 sene sonra o koyundan sabah akşam hala yiyorduk, içiyorduk, içiriyorduk, her tarafa dağıtıyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mucizeleri biter mi ya? Ölüleri ihya etti sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüleri dirilt. İsa aleyhisselam ölüyü diriltecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diriltemez mi yani? O mucizeyi Allah ona vermez mi? O da eftal. Benim de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şeyini haber yapmışlar, bir şeyler etmişler, bir şeyler yapmışlar. Deli deli divaneler konuşuyorlar ya. Peygamber'e mucize olması sahih olan her şeyin veliye keramet olarak verilmesi sahihtir. Ehl-i Sünnet'in itikadı böyle söylüyor. Sen bu haberleri yapanlar, İsa Aleyhisselam'ın ölüleri Allah'ın izniyle dirittiğine inanıyor mu? İsa Aleyhisselam'ın ölüyü dirittiği ayetine inanmayan adama ben evliyanın kerametini anlatmam icap eder mi? Haber kanallarında hiç reklam edip ağzımıza bile alıp ağzımızı kirletmeyelim, değil mi? Çok güzel olur. Bunlara en iyi cevap vermemektir. Çünkü İmam Rabbani "Men lem yekuf indel kitabi ve sünnetin fe cevabuhu en la tucibe ve teskuta" diyor mektubatta. Ayet okuyunca duruyor mu diyor? Durmuyor. Hadis okuyunca dinliyor mu diyor? Dinlemiyor. Cevap, hiç cevap verme, sükut et diyor. Yani zaten inanan inanır. Abdülkadir Geylani ölüyü nasıl diriltecek? İsa Aleyhisselam nasıl diriltecek? Biiznillah. Peygamberim diyenin elinde zuhur ederse adı mucize olur. Veli'nin, veli velim demez. Veli velim demez. Ama salih bir kulun elinde zuhur ederse keramet olur. Mucizeyle kerametin boyut bakımından farkı var mı? Aynı cinsten, mucize cinsinden keramet zuhur edebilir mi? Eder. Ölüyü diriltmek gibi, az bir yemekle çok kişileri doyurmak gibi, bereket gibi, tayyi zaman, tayyi mekan, bir yerden bir yere kısa zamanda gitmek gibi, efendim, saatin geçmemesi gibi, he? Bir gecede bir hatim yapıyor. Nasıl bir gecede bir hatim yapıyor? Biz 200 okumadan imsak oluyor. Yani, bereket meselesi, demin anlatıyorum ya bereket. Ha İsmet Garibullah Hazretleri, Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Şeyhi Halil Nurullah Hazretleri her gece 70 bin kelime-i tevhid 700 Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazmış. 70 bin. Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Ali Haydar Efendi'nin Şeyhi Bandırmalı'da 50 bin kelime-i tevhid. Gecelik. Senelik değil. Bizde ömürlük yok. Yani şimdi burada ne anlayacağız? Deminden onu anlatıyorum sana. Bereket başka bir şey. Ha, benim bile başıma geldi. Nasıl geldi? Çünkü kendi hesabımı kendime göre bilirim ben. Bazen yetiştirebildiğim, yetiştiremediğim, o saatte yetiştiremediğim şeyleri bir hal oldu böyle birkaç kere hayatımda olmuştur. Allah Allah, okuyorum, saate bakıyorum. Allah Allah diyorum. Ben normal zamanda yavaş okurum zaten. Bu vakte bunu yapamam. Yaşadım ben bunu. Ya sen benim yaşadığım bir şeyi, rüyada değil, yaşadığım bir şeyi bana yaşamadın diyorsan, ben sana inanmam ki, kendime inanırım. Çünkü senin yaşadığınla alakalı konuşmuyoruz ki, benim yaşadığımla alakalı konuşuyoruz. Ben kendime inanırım. Çünkü ben hayal mayal görmüyorum yani. Sizin de hayatınızda olmuş olabilir. Bazen bakıyorsun, Kılıyorsun, vakit geçmiyor, imsak olmuyor. Bir de bakıyorsun öbür türlü iki rekatta imsak olmuyor. Ya ne bereketsiz bir geceydi falan. Ya bunu yaşıyoruz ya. Ya bazısı daha bariz olur, şu olur, bu olur. Hapsi nefes dersinde işte efendim nefesini tutuyorsun, la ilahe illallah diyorsun falan. Ne, en az ne kadar diyorsun? 21 diyorsun mesela. E diyorlar ki sana 21, 23, 25 böyle gidebilirsin. Mesela bu kaç nefes diyelim normalde siz tutabilirsiniz, tutuyorsunuz? Kaça kadar çıkan var? He? Yani çıkıyor da nefesi müsait olan var mı buna mesela? E var. Bazı adam 23'te kalıyor. Öbürü 21'e gidemiyor. 7 nefeste tıkandım diyor ya. E şimdi ya. Bir de feyiz gelir. Aman ya Allah. Bir feyiz gelir. 90 mı oldu? 180 mi oldu? Gider. Lan nefes almıyor musun? Almıyor. Bunu da gördüm. Bunu da gördüm. Sana Allah Teala zamanına bir bereket verir. Saatine bereket verir. Rızkına bereket verir. Ömrüne bereket verir. İmam Gazali 50 sene yaşamış. Yani. Halid-i Bağdat 50 sene yaşamış. Adamların bereketleri kıyamete kadar gidiyor. Yani onun için Allah Teala'nın rızasını gözetenler, Allah Teala maddi manevi bereketler. Bunun aslı mucizedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olanlara mucize diyoruz. Ama ondan sonra yaşananlara keramet dönüyor. E şimdi bütün evliyanın kerameti kime yazılıyor? Abdülkadir Geylani ölüyü diriltmiş mi? Diriltmiş. Tavuğu diriltmiş yani tavuk diyor. Ne tavuğu? Kabirde yatan ölüyü de dirilttiğine dair. Dünya kadar eserler var. 700 sene evvel, 800 sene evvel onun menkıbelerini yazan dünya kadar eser var. Orada diyor, ya diyor şaşılacak iş bu Cübbeli'nin dediğini diyor, falan sitede de diyor kabul ediyor diyor. La Cübbeli'nin dediği diye bir şey yok. Geçmiş büyüklerin kitaplarında yazan, gözle gören şahitler bunları yazmışlar. Mütevatir bir haber. E inanmıyorum. İnanmasan inanma canım. İnanmayana biz kafir demiyoruz yani. Ama evliyanın kerameti olmaz dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da keramet var. Ama falan velinin bu kerametini kabul etmiyorum dese ona kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kafir demek zor iş. Ama derse ki keramet diye hiçbir şey yok öyle. Onu derse kafir olur. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki alim zatın kerametiyle Belkıs'ın tahtının Yemen'den Kudüs'e gelişi Kur'an'da yazıyor. Kur'an'da yazdığı için. Meryem validemize yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesi odasına gelmesi Kur'an'da yazıyor. Dolayısıyla kimsenin kerameti yok dediğin zaman Kur'an'daki bu kerametleri de inkar etmiş olacağından kafir olur. Ama belli bir velinin şu kerametini kabul ediyorum. Allah iman nasip etsin deriz. Allah itikat nasip etsin deriz. O başka. Sana dua deriz yani. Zaten mucizeyi de falan kabul etmiyorum dese Allah akıl fikir versin deriz. Allah akıl fikir versin deriz. Ne diyelim yani şimdi? Gördüğünden başkasına inanmayan adamız. Aklına bile inanmıyor demektir. Yani. Akılsız desen, göster desen gösteremez. Dolayısıyla ben o adamla ne konuşacağım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok yolda ayat ve inat ve mucizat ve havarikul adat zuhur etti hicret yolunda. Allah Teala Habibini yani bir veli onu da diyorlar. Ya saçma sapan şeyler var. Ya diyor bir evliya diyor buradan diyor sabah namazına diyor Mekke'ye geliyor. İşte efendim öğlen namazını Kudüs'te kılıyor. İşte akşam namazını işte efendim Medine'de kılıyor. O ikindi Medine'de. Akşam Kudüs'te falan. Olur mu böyle şeyler? Olur. Evliyaullah'ın makamı yüksek olanların hepsi mutlaka cuma gecesi Mekke'de buluşuyorlar. Evliyaullah böyle beyan etmişler yani. E ben görmedim. Sen evliya değilsin ki. Seni almazlar ki, meclise almazlar yani. Görmemen çok normal. Ben de görmedim. Ben de görmedim bak. Gördüm diyor muyum şimdi görmediğim şeyi? Ama kitaplarımıza inanıyoruz. Ruhaniyetleri vardır. Hira Dağı'nda buluşurlar. Cebel-i Nur'da divan kurulur. Manevi alemler vardır. Evliya yazıyor. El İbriz'de yazıyor. Diğer büyük meşayih kitaplarda yazıyor. Biz itikat ederiz. Hızır Aleyhisselam. Ya şimdi bunları yapan, yaptıran, yaratan kim? Allah-u Teala. Sen Allah'ın kudretini mi aciz görüyorsun? Ben anlamıyorum şimdi. Olamaz deme. Ya oluyor mu olmuyor mu de bak. Olamaz dediğin anda Allah kadir değil olur. Orada tehlikeye gidersin. Ya oluyor mu olmuyor mu benimle? İnanmak iman şartı değil. Ben de sana inanmıyorsun diye kafir demiyorum zaten. Bir şey demiyorum. Ama gözle görenler var. Adamın kendi gördüğünü mü sen adama inkar ettireceksin ya? Yaşayanlar var, zuhur edenler var. Mesela Hızır Aleyhisselam hayatta mı? Hayattadır. İstediği anda istediği şekle girmeye Allah müsaade etmiş. İstediği yerde zuhur etmeye müsaade etmiş. Bütün evliyaullah görüşmüş. Bu kadar senedir mütevatir. Binlerce sene Hızır Aleyhisselam olmuş 2000, 3000, 4000 seneye yakın hayatı. Bütün evliyaullah ittifak etmiş hayatına. Yani istediği surette görünmesine. Falan falan. E şimdi iblis şeytana Allah Teala ne vermiş? İmtihan hikmetine mebniyen istidrace izin vermiş. Adem Aleyhisselam'ın karşısında duran baş iblisi konuşuyoruz. İblis bir anda doğudan batıya gidebiliyor mu? Gidiyor. Uçak bileti almıyor ya. Yahudi'ye haber vermiyor. Mossad, CIA bilmem ne iblisi takip edemez ki. Yani dünyadaki hiçbir şeye ihtiyaç duymadan iblis alemleri dolaşıyor. Allah gökleri yasak etmiş. Evvelce gökleri de dolaşıyordu. İsa Aleyhisselam'ın teşrifiyle ikinci kat semaya kadar kovuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra taşlanıyor işte yıldız kaymaları vesaire. Tamamen artık göklere şey demiyor. Ama yerde istediği gibi yeri efendim Allah pamuğuna çevirir yani. Bir anda orada bir anda bunda. Ha şimdi birazdan dua okuyacağız. Sene başı duasını okuyacağız. Yarın da okunabilir. Sene başı duasını okurken iblis burada olacak mı? Olacak. Ne diyecek? İşte hadis-i şerifler, rivayetler söylüyor. Diyecek ki ben bu sene bundan uğraşmayayım. Efendim fuzuli mesaiye lüzum yok. Bu adam duasını yaptı. Benden koruma aldı diyecek. Nerede şimdi iblis? Bilmiyorum ki nerede. Amerika'da mı? Beyaz Saray'da mı? Nerede şimdi bilmiyorum. Ama aynı bir de baktın gelir. Gelir. Sen ne zannediyorsun? E şimdi Allah iblise bunu ve bu imkanı verecek de Abdülkadir Geylani'ye vermeyecek. Ya şimdi mantık mı bu? Düşmanına verdiği imkanı dostuna vermez mi ya? Veremez mi haşa? Onun için cahilliğin lüzumu yok. Ya iblisin şeyleri ortada. Ondan sonra. E ben iblise de zaten inanmıyorum. E zaten sen iblise lüzum yok ki zaten. Minel cinneti ve nas yani. Allah Allah iblise de inanmıyorum. Bilmem niye de inanmıyorum sen. Adama ben ne laf anlatacağım sana ben ya. Bir de şeytana mı inandırmaya seni uğraşacağım ya. İşimiz bitti daha Allah'ın isimlerini sıfatlarını sayamadık. Bir de iblise mi inandırmaya uğraşacağım seni ya. İnanmıyorsan inanma çık dinden çıktın zaten. Yani cahillik çok kötü bir şey ya. Bir de cahil olduğunu bilmezse ecel olur. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Cehli mürekkep diyorlar buna. Katmerli oluyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok mucizeleri, tabii hicrette, hicret yolculuğunda zuhur eden birçok mucizeleri evvelce de beyan ettiğimiz üzere Allah-u Teala korudu mu korur, kurtardı mı kurtarır ama niye mağarada üç gün bekledi? Oradan iki haftada Medine'ye ağır bir yolculuğa çıktı. Yolda saldırılara uğradı. Aç susuz kaldı. Güneş vurdu. Efendim gölgeye sığındı. Kaylule yaptı falan falan. Ya şimdi bu beşeriyet iktizasıdır. Allah Teala bir velisini bile tayı mekan ile birden Mekke'ye ulaştırırken Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye bu kadar uğraştırsın gibi bir sual de zahit olur, fuzuli olur. Çünkü burada ne vardır? Üsve-i Hasene vardır. Size Resulullah'ta uyulacak örnek vardır. Buradan örnek alınmak icap eder. Malınızla, canınızla cihat ederken bak o bile çile çekiyor da siz nasıl çile çekmiyorsunuz? Çekmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz. Bu manalar bize veriliyor. Allah Teala hikmetine binaen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle şey. Ama o yolda onu yalnız bıraktı mı? Bırakmadı. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz devamlı sahne sonuna bakıyor. E Suraka'da yetişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hiç bakmıyor sahne sonuna. Okuyor, devamlı ayet okuyor. Hiç sahne sonuna bakmıyor. Suraka anlatıyor bunu radıyallahu anh. Sonra Müslüman oldu. Ya diyor Ebu Bekir diyor sıralı sahne sonuna bakıyor. O çünkü Efendimiz'i düşünüyor. Mağarada da dedi ya sen dur önce ben bir gireyim. Bütün delikleri tıkat, elbisesini parça. Elbisen ne oldu dedi ya. E delikleri tıkat. Bir yere elbisesinden parça yetişmedi. Elini koydu, ayağını koydu. E yılan soktu. Yani neler yaşadılar? Ebu Bekir Efendimiz, ben sana telaş ediyorum diyor, kendime telaş etmiyorum diyor. Sürak'a sonra anlatıyor, diyor ki Ebu Bekir sıralı sağına sonuna bakıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için diyor, hiç bakmıyor. Çünkü şey üzere gidiyor, huzur üzere Mevlas'la beraber. Ya Resulallah yetişti diyor, yetişti. Yetişti, adam silahlı. 100 tane deve ödül koymuşlar. Birisi de geldi haber etti, sahil yoluna doğru dedi. İki kişi gördüm şu şekilde, şu tipte. Suraka hemen anladı. Oradaki millet de duydular. Hemen kalkmaya kalktılar herkes para için. Suraka göz işareti yaptı adama, konuyu kapat, üskürt. Ondan sonra dedi ki, onlar değil dedi, onlar bir şeylerini kaybetmiş. Tanıyorum onları, onlar başka bir kayıplarını arıyorlar dedi. Konuyu kapattı ki kimse gitmesin, 100 deveyi almasın diye. Onlara yanlış adres yön verdi, gösterdi. Kendisi geldi, yetişti. Yetişti dedi ki, Hazreti Ebubekir de diyor ki, yetişildik. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin dediği gibi yani, denize dayandık yani. Ne dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Üzülme dedi. Allahümme ane, Allah bizimle beraber, merak etme, bir şey yok. Telaş yapma dedi. Yani şimdi onu o yola çıkarttı da, yardımsız mı bıraktı, mucizesiz mi bıraktı? Sert kayalık bir arazideydi. Devenin ayakları öyle bir battı ki kayaya. Suraka diyor ki, çıkarırken diyor, kıvılcımlar fışkırdı diyor. Ateş çıktı diyor ya. Kum olsa, taş olsa, kum olsa ateş çıkmaz. Kayadan çıkar yani. Kayaya nasıl batırdı ayaklarını? Sonra bir daha denedi, bir tane. 3 kere kayaya batırdı. Eman ver dedi ya Resulallah, anladım dedi. O zaman anladı ki bu büyük bir insan. Bu dedi, Medine'ye de gider, Mekke'yi de fetheder, dünyaya hakim olur. Suraka uyanık. Hemen anladı. Dedi ki, bana bir güvence ver. Sen yarın her tarafı fethedersen bana bir zarar gelmeyeceğine dair. Ben de sana söz veriyorum, peşine gelenleri geri çevireceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tamam sözünde durursan ben de sana söylüyorum. Ebu Bekir Sıddık'a yazdırdı. Güvence yazdı ona da. Hakikaten ondan sonra Suraka geri dönerken bir de baktı, oluk oluk millet geliyor. Efendimizin peşine yakalamak için falan, para için. Ya dedi, bu yolları benden iyi bilen yok. Boşuna gitmeyin, canınız çıkar. Hepsini geri döndürdü. Ebu Cehillerin de fikrini bozdu dedi. Hiç aramayın boşuna dedi ya. Bütün yolları taradım dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünde durdu Suraka'da. Ondan sonra işte Huneyn'den sonra fetihler oldu, Suraka geldi. Hatta sahabe-i kiram da bu Müslüman değil diye dikkat ettiler, Efendimiz'e bir zarar vermesin falan. O da dedi, benim emanım var ya falan. Ondan sonra o bir omuz atıyordu, o bir omuz atıyordu, hadi falan. İtekliye, kakalıya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Suraka'yım, tanıdın mı beni? Tanıdım, tanıdım. Tamam, yanaşsın, yanaşsın, bırak. Ben dedi, bu işi anlamıştım böyle olacağını da dedi. Onun için emanımı almıştım dedi zamanında. Dedi. Tamam dedi, ben verdiğim sözdeyim dedi. Tamam, ben de verdiğim söz. Ben de Müslüman oldum dedi. Yani bu ne mucizeler zuhur etti. Efendim, güvercinler, ondan sonra ağaç gelmesi, ağacı çağırdı sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç geldi. Mağaranın ağzında, efendim, yeni ağaç bitmedi orada. Hazır ağacı çağırdı. Ağaç geldi, davetine, kapattı mağaranın ağzını. Bizim de derginin kapağında o var. Değil mi? Güvercin geldi, efendim, yumurtladı orada. O Ebu Cehiller mağaranın kapısına kadar geldiler. Sevir Dağı'na çıkmak kolay mı yani? O kadar zahmetle oraya geldi, içeri girmek akıllarına geçmiyor. Biri bakalım diyor, öbürü diyor ki, Muhammed doğmadan evvel bu örümcek burada ağ örmüş diyor. Ya sen ne deli misin diyor. Ya deli miyim, divane miyim ya, bir bakalım. Kapıdayız. Kapıya gelmişik. Birbirlerini caydırıyorlar, geri dönüyorlar. Buna akıl erecek bir şey midir? Ha Mevla, demek istiyorum ki, o zahmeti çektirmesi bize numune-i imtisal olsun diye. Allah yolunda zahmet çekin. En sevdiğim kula bile neler çektiriyorum benim dinimin hizmeti için. Ya siz kim oluyorsunuz da bedava cennet istiyorsunuz? Siz de benim dinime, davama hizmet edin. Maddi manevi fedakarlıkta bulunun diyor. Ondan sonra herkes diyecek, ah ne kolay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uçtu oradan. Gel, Miraç gecesi uçurmadı mı? Burak'la götürmedi mi? Yedikat semavata sidrenden çıkartmadı mı? Kaç dakika geçti? Zaman durdu. Miraç'ta onu yapan Allah Celle Celaluhu hicrette de zahmetli yaptı. Çünkü neden? Onu da gösteriyor. Onu da gösteriyor. Bize de buradan ders çıkarttırıyor. Ondan sonra kimse, ben peygamber miyim arkadaş, ben çile çekemem. Zahmet, peygamber zaten mucizesiyle her şeyi hallediyordu. Allah bize de birden yapsın. Şeriatı dünyaya hakim etsin, İslam'ı getirsin. Bütün millet namaza başlar. Ben de hoca olurum. İmamlığa varım. Şeyhliğe varım. Vekilliğe varım. Bu millete kim nasihat edecek? Bu uğurda kim cihad edecek? Kim zahmet çekecek? Kim itelenecek, kakalanacak? Kim hapislere atılacak? Kim dövülecek? Kim öldürülecek? Dünya kadar İstiklal Mahkemelerinde öldürülen hatta hesabı yok. Ulemanın, evliyanın. Kolay mı Müslüman olduk yani? Şu yakın tarihimizde, 90 sene evvel, 80, 90, 100 sene evvel nice ulema, evliya Allah için canını vermedi mi ya? Celaleddin Efendi 24 kere hapse girmedi mi? 80-90 yaşlarında hapislerde mübarek sürünmedi mi? Ne olacak? Bize İslamiyet'i bize aktarmaları için bu fedakarlığı yaptılar. Bugün Müslümansak bu mücahitlerin Allah için canını malını feda eden muhacirlerin bereketiyle Müslümanız. Öyle mi diyeyim? Bedava mı geldi? Kolay mı geldi? Kolay mı bulundu yani? Yakın dönemimizde de yok böyle insanlar diyemeyiz. Böyle mübarekler vardı. Ama şimdi bu mübareklerin nesli kesildi gibi. Çok kıtlık ve bereketsizlik görüyorum bu noktada. Herkes bir sessiz duralım şeyine. Bir efendim işimize bakalım. Bizim hizmetler durmasın derken Allah ve Resulüne aleni saldırılar olurken kimse bir şey ses söylemez hale gel. Bu reva mıdır? Rahmet kalır mı? Bereket kalır mı? Olsa bela gelir. Yine hicret şuuru lazım. Yine cihat şuuru lazım. Cihat nedir cihat? Müslüman Müslümanı mı öldüreceğiz? İç savaşa mı karışacağız? Haşa! Haram! Müslüman Müslümanla uğraşır mı? Bugünün cihadı nedir? Adam kazanmak. El emru bil maruf ve nehy anil münker. Eftalül cihat. Mekke fethi var, İstanbul fethi var, bu kadar cihatlar var, bu kadar sefer var. Tarih bunlarla dolu. Bütün peygamberlerin tarihi hep cihat. Ama siz en üstününü istiyor musunuz diyor. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin, vaaz edin, nasihat edin, tebliğ edin, davet edin. Bazı yerde söylenemiyorsa yani o zaman da kalbinizden en azından rızasızlık gösterir. O artık en zayıf nokta. Yan bakarlar diye ya yan bakmaktan canına tehlike yok ki, malına tehlike yok ki. Bu kadar da yani dikensiz gül bahçesi istenmez ki. Ne yaparlar? Herkesle iyi geçineyim. Herkes efendim beni sevsin. Kimseyle şey olmayayım, kötü olmayayım. Ondan sonra Allah'la iyi olayım. Nasıl Allah'la iyi olacaksın kardeşim? Allah düşmanlarıyla iyi olursan nasıl Allah'la iyi olacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret edenlerle efendim iyi olursa onlara bir şey demezsen nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakacaksın? Nasıl şefaat isteyeceksin? Allah Teala arz etmiyor mu Habibine kim ne yaptığını? Bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde hayattadır. Bizim üzerimize şahittir. Kim onun için ne emek veriyor, hizmet veriyor? Hepsini şu anda da görüyor. Resulullah görüyor ha sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü şahit olduğu için ayette şahit görendir. Birçok ulema evliya bunu beyan ediyor. Hepsini rüyalarına görüyor. Her sene Mevlid'de evliya Allah'tan biri 100 tane koyun kesip yedirilmiş. Zenginmiş mübarek. Mekke'de. Her sene. Bir sene fakir olmuş, çok üzülmüş. Resulullah Efendimiz'in doğumuna sevinirmiş çok. Ömer Melahifçi Hazretlerinden dinledim ben bunu. Mübarek Efendi Hazretlerinin dostuydu, büyük velilerden, rahmetli oldu Medine'de. Yahu çok üzülmüş ama maddi imkanı yok, bir şey yok, ne yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmiş ona. Mana aleminde, rüyasında veya neyse. Demiş ki sen benim doğumuma sevindiğin için Mevlid'in şerefine böyle iyilik dağıtıyordun, hayır yapıyordun. Şimdi fakir oldun, öyle mi demiş? Ya Resulallah durumum hani ben çok üzülüyorum ama git demiş Hatice annenin kabrine taşın altından lazım olan parayı al. Bu yaşanmış bir şey. Gitmiş o zat Kabri şerifte, taşın altında. Tamam, masa sofraları diyelim, donatacak o kadar adam, yedirecek kadar para aynen yeterli. Samimi ol. Sadık ol. Mahrum olmazsın. Biraz sıkıntılar görünebilir. Korkmamak lazımdır. Böyle nefislerimiz cimrilik ve korku üzerine tabiatımıza konmuştur. Allah nefsimizin cimriliğinden ve korku, endişe taşımasından cümlemizi muhafaza et. Tedbirli olmayalım demiyorum. Ahmakça ortaya çıkışlar da beklenmez, bize emredilmiyor. Ama ne var yani, sen de bunu benim peygamberime ben hayattayken diyemezsin arkadaş. Şu kadar da bir lafta denemez miydi? Denemez mi mesela? Sen Kur'an'ın şu ayeti değişsin diyemezsin ya. Dediğin anda ben de sana karşı bir harekete geçerim. Nasıl? İmza toplarım, onu toplarım. Millete tebliğde bulunurum, uyarıda bulunurum. Hakaret yok. Saldırı hiç yok. Ama özgürlük var. Niye konuşmayalım? Ya Rabbel Alemin. İşte Mevla görüyor. Fazl-ı Kerem'iyle cümlemizi Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatlerine nail eylesin. Şimdi Kaside-i Bürde'den birkaç beyit, bu husustaki beyitleri de okuyalım. Ondan sonra bu gecenin gün ameliyle inşallah efendim ara verelim. Buyuruyor ki وَمَا حَوَ الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِينَ. Yani mağarada öyle hayırlar, öyle bereketler toplandı ama kafirlerin gözleri ondan kör oldu. Hiçbiri göremedi. فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّقُ لَمْ يَرِمَا. Sıdk, doğruluğun, dürüstlüğün abidesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sıddık da onu tasdik edenlerin ilki Ebu Bekir radıyallahu anh. Onlar mağaradan hiç çıkmadılar, duruyorlar. اَوْمْ يَكُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ اَرِمِ. O kafirler geliyorlar diyorlar. Hani ya, kimse yok. Baktın mı diyor, baktım diyor. Üstten baktım, baktım diyor. Alttan baktım, baktım diyor. Onlar hala kimse yok dediler diyor. Evet. ظَنُّ الْحَمَامَ وَظَنُّ الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجُ وَلَمْ تَحُمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ. Zannettiler ki diyor, bu güvercin kainatın efendisi üzerine kapısında yumurtlamamış. Bu örümcek onun bulunduğu mağaranın kapısında ağlarını örmemiş. Yani ne demek? İçeride kimse yok zannettiler diyor Allah. Böylece Allah Teala Habibini muhafaza etti. Neyle muhafaza etti? En zayıf hayvan güvercin. Evi en çürük ev sahibi kim? Evlerin en zayıfı örümceğin evidir diyor Kur'an. Ankebut suresi ondan bahsediyor. Ankebut örümcek. En zayıf evi olanla Allah Teala kainatın efendisini, dinimizi bize bağışladı. Örümcekle. Onun için örümceğe işte efendim sorarsam Allah'ın ordularındandır buyuruyor. Örümceğin şey yapmayın. Yani öldürmeyin. Örümceği öldürmeyin. Allah'ın ordularındandır. Beni diyor mağarada muhafaza et diyor. Yani bu şey öldürme işi zaten sıkıntılı. Allah Teala korumasını devreye soktuğu zaman en zayıf hayvanla en büyük düşmanları geri çevirir. Bakarsın ki Amerika'nın bütün beyin sistemini bir sinek, bir örümcek çökertebilir. Sistem sistem. Yani adamlar öyle bir ağ kurmuşlar, bilmem ne yapacaksın, sen istediğin kadar istihbarat ağı, bilmem ne ağı, füzeler, müzeler, gemiler, şunlar bunlar, bir hayvanlık canları var. Bir hayvan o noktaya nüfuz etse, girse, bütün ulaşımı iptal edebilir. He? Bir fare kabloyu, ne yapar kabloyu? Her şey neyle ulaşılıyor? Kabloyla. Kablonun nesi var? Bir farelik canı var. Mesele farenin oraya girebilmesi. Allah-u Teala istediği yere o fareyi sokar mı? 120. kat gökdelene çıkıyor. Nereden çıktı ya? Asansörle mi çıktı? Çıkıyor. İstediğin kadar sağlam, muhkem ev yap. He? Nemrut olsan ne yazar? Topal sinek giriyor, beynine giriyor. Onun için korkmayalım, korkmayalım. Allah'tan korkalım. Yolda aslan kapatmış yolu. Hacca giriyorlar. Geçemiyorlar, gidemiyorlar. İbn-i Ömer Hazretleri de kafilede sahabenin ileri gelenden dediler, aslan yolu kapatmış, kimse kıpır taşamıyor. Ne diyorsunuz dedi ya. Gitti bismillah. Aslan'a dedi, Arapça söylüyor tabi aslan'a. Aslan'a. Allah Teala anlattırıyor ona. Dedi, sen dedi, bizi yemekle emrolunduysan, emrolunduğun şeyi yap. Aç kaldın, maç kaldın, bizi mi yiyeceksin, ye. Yok dedi, sen bizim hakkımızda bir emir almadıysan, burada milleti korkutma fuzuli yere. Fetenah anit tarik dedi. Çekil çıksan. Aslan kalktı çekildi. İbn-i Ömer dedi ki, şimdi millet aa falan keramet gösterdi. İbn-i Ömer dedi, sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi Resulullah, doğru söyledi. Ne oldu dediler? Resulullah bunu da mı söyledi, bu aslan bugün burada yolu kalır? Yok dedi. Ama Resulullah şunu söyledi. Men khafallah khafe min kulli şey. Kim Allah'tan korkar, her şey ondan korkar. Ben bu hadise göre de ben haramlardan sakınıyorum, Allah'tan korkuyorum dedi. Gideyim bakayım şu aslan ne yapıyormuş dedi. Korktu, çekildi dedi. Her şeyi söyledi tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da söylemiş oldu. İbrahim Ethem de öyle yaptı. Radıyallahu anh. Ona da böyle oldu, yolda aslan oldu. Çekil yoldan dedi. Geldi, hitap etti ona. Ne korkutuyorsun bizi dedi. Yiyeceksen ye dedi. Rızkın bitsek ye dedi. Rızkın bitsek emrolunduğunu yap dedi yani. Boşuna bekliyoruz. Sen orada bekliyorsun. Biz burada bekliyoruz dedi yani. Hareket edelim dedi. İşimize bakalım dedi yani. Yoksa dedi çekilsin. Kalk. Böyle adamlar Allah Teala bunları kırar mı? Laflarını yere eder, düşürür mü? Ebu Kubeş tepesinde şey anlatıyorum size. Dağın tepesinde ibadet yapar. Ne dedi orada? Adamın imanı yakını kuvvetli olsa dedi, şu dağ sallan bakayım dediği anda, sallanır dediği anda başladı Ebu Kubeş sallanma. Mübarek, seni kastetmedim dedi. Ben bir şey anlatıyorum dedi ya. Ebu Kubeş dağına söylüyor. Bu bütün kitaplarda zikrediliyor kaynak olarak. Bütün kitaplar. Ama neden? Adam tacı bıraktı, tahtı bıraktı, mülkü bıraktı. Çoluğun çocuğunu bıraktı. Oğlunu bile tavafta gördü. Gönlüm oğluma kayar diye, ya onu ya beni al diyor ya. Bu kadar Allah adamı olursan, ya Allah Celle Celle, Amerika neymiş, Rusya neymiş ya. Ya bir İbrahim Ethem'imiz yok ya. Bir Bedir ehlinden bir zatımız yok ya, değil mi? Ne yapar adam? Nedir ya bu dünyanın gavuru ya bunların nazarında ya? Bir kişi bunları halledebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek kişi çıktı ya. Ama ortalıkta demek hakiki imana sahip insanlar. Neredeler? Allah'ım bizlere kuvvetli iman nasip eylesin. Görür gibi inanmak nasip eylesin. Allah'ın korumasına, Allah'ın himayesine hakkıyla sığınmak şuurunu bize ihsan eylesin. Gayetullah ağnet an mudafetin min eddru'i ve an alim min el-utumi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki kullihimi. Allah'ın koruması diyor, ne zırhlara lüzum bıraktı, ne çelik yeleklere lüzum bıraktı, ne efendim tanklara, tüfeklere lüzum bıraktı, ne muhkem sağlam kalelere lüzum bıraktı. Bir mağaranın içinde güvercinle, örümcekle Allah yetti. Habibine yeten Allah bize de yeterli gelir. Ne bu resta'adü billah? Vallahu a'lemu bi'adâikum ve kefâ billâhi veliyyâ وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا. Düşmanlarınızı Allah çok iyi biliyor. Sahip olarak, dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. Ama sen Müslümanım deyip de kalkıp da o ne der, bu ne der, bugün bu şeriat uygulanamaz, Resulullah'a gelen Allah'ın dini bugün geçerli olamaz, hükümlerin zamanı zemini geçti dersen, Allah'ın yardımı da senden es geçer. Mevzu bundan ibaret. Onun için bu hicret dersi imanlarımızın takviyesine, Allah'ın gayrinden korkularımızın izalesine, Allah'ımızın lütfunun, nusretinin, rahmetinin üzerimize teveccühüne, özellikle İdlib ve Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere bütün Müslüman coğrafyalardaki mazlumların halasına vesile olsun. Allah'ın vesile eylesin. Amin. Şimdi dergideki duaları sırayla takip edecekseniz, ben size sadece teşvik için söylüyorum, sene başı duasını şimdi okuyacağım. İmam Gazali Hazretleri, Kabe'de tavaf ediyordum diyor. Senenin ilk günü, Muharrem'in ilk günü, çok önemli gündür bazı manalara göre, Velfecr diye yemin ettiği sabah, senenin ilk sabahı olduğuna dair bazı alimlerin de beyanları ve görüşleri vardı. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bu Muharrem'in ilk günü rivayeti gelmiş. İçimden geçti ki diyor, Hızır Aleyhisselam'ı bir görsem, sene başındayız ilk günde, acaba bir dua alsam. O anda diyor baktım, Allah'a yalvardım, bir dua edeyim de Allah bana göstersin, Kabe'deyim. Bir dua ettim, birden Hızır Aleyhisselam'ı tavaf alanında gördüm diyor. Onunla tavaf yapmaya başladım. O ne yapıyorsa onu yaptım, o ne okuyorsa onu okudum, devam ettim. Sonra tavaf bitti, namazı kıldık, Kabe'yi görecek yerde oturdum diyor. Hızır Aleyhisselam bana döndü. Ey Muhammed Gazali. İmam Gazali'nin adı Muhammed'dir. Babası da Muhammed'dir. Dedesi de Muhammed'dir. Efendim, Allah kabirlerini nur eylesin. Sen benimle öyle bir günde bu harem-i şerifte Allah'tan buluşturmasını bizi istedin. Niye istedin? Dedim efendim, yeni bir senedir. Ben bu seneyi sizin dua ve ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Bir dua öğretir misiniz dedim. Hızır Aleyhisselam da buyurdu ki, kaynağı zikrediliyor. Büyük alimlerden bir zatın eserinde bu geçiyor. Sen dedi, Allah rızası namaz kıl. Efendim, yarınki günde de kılınabilir, bu gece de kılınabilir. Yarınki günde ilk gündür. Ardından şu duaya buyurdu. Çok büyük bir dua. Acayip bir istemeler var, acayip de sığınmalar var şerlerden. İnşallah biz yine amin deriz ama siz yine mutlaka kendiniz de okuyun. Sayfa 62'de. Bu. Sayfa 61'de şeytandan korunma duası. Onu da okuyacağız. Bu da çok önemlidir. Bu duayı yapana diyor, şeytan der ki, kalan senesinin günlerinde kendini güvenceye aldı, biz bundan ümidi kestik. Allah Teala iki meleği özel görevlendirir. Bu duayı sene başında okuyanın şeytandan muhafaza etmesi için. Onun için bu duayı okuyalım. İnşallahurrahman. Sayfa 61'de. Hızır Aleyhisselam'ın öğrettiği dua sayfa 62'de. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri 1000 kere okumayı tavsiye etmiş. Yarınki, bu gece veya yarın gün besmele ile başlıyor. Bu dua 1000 olmadı 100 olsun. 100 olmadı 3 olsun. Hiç olmasın kardeşim. Sayfa 63'te bu yeni sene duası. O da çok önemlidir. Şimdi bugün oruç tutsaydınız senenin sonunu oruçlu bitiriyorsun. Yarın da oruç tutarsa senenin başını oruçla başlıyorsun. 50 senelik günaha kefaret olduğunu birçok alim kitaplarında zikretmiş. Burada kaynaklarını zikrettim. Hilal duaları zaten efendim kitaplarda var. Şimdi bu gece Muharrem'in hilali görülmüştür. Bazen buralardan görülmez, bazı yerden görülür, her yerden görülmez. İlk gece az durur çünkü az durduğu için kapalı yerlerden görülmez. Muharrem'in hilalini gördüğünüz zaman şu duayı okuyun buyuruyor. Görmesek de hilal gecesidir. Dolayısıyla bu dua 64'tedir. Merhaben, yeni seneye merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba. Bir de sağda solda yazıcı meleklere merhaba duasıdır. Bunu da mutlaka okuyun, okutun, imanınıza hepsini şahit edin. İnşallah bu hadis-i şerifte beyan edilen bir müjdedir. Efendim, meleklere de diyor ki, ey melekler şahit olun, bu şehadetimi de sene başında kayda geçirin diye bu dua ondan bahsediyor. Şimdi Muharrem'in ilk günü yapılacaklar, yani yarınki gün, Ayet-el Kürsi var, bazı dualar var, hepsinin sayıları var, 113 besmele yazılıyor. Hızır Efendi rahmetli her sene yapar, 113 besmele yazan, üzerine taşıyan mahfuz olur falan diye ameller var. Yani 64-65'in sayfelerde evinde haşerat, böcek vesaire olanlar uzaklaştırmak için, Muharrem'in ilk gününe ait burada vazifeler var. Ondan sonra, bir yıl boyunca şeytandan korunmak için ilk 10 gün okunacak dua. Bu da Muhammed bin Vasi Hazretleri'nin her sabah okuduğu duadır. Hatta iblis karşısına çıktı. Ya dedi, ne olur dedi, ne yapıyorsun da ben sana ulaşamıyorum. Dedi, ben her sabah bu duayı okuyorum. Ben sana söz veriyorum dedi iblis. Muhammed bin Vasi' tabiinin ulularındandır. Bu da bütün kaynaklarda geçer. Ben sana söz veriyorum, sana ölünceye kadar ilişmeyeceğim ama bu duayı kimseye öğretme dedi. O da dedi, öyle mi dedi ben? Herkese öğreteyim bari dedi. Bütün sayfelere yazdı, mübarek Şah-ı Nakşibendi Hazretleri geceleri onun kabrinde gecelerdi, Bukhara kabristanındadır. Yeri şu anda tam tespit edilemedi, baktım sordum. Büyük velidir, gidin bakın kaynaklara her yere. Zaten aranız bir Google, Mogul internetiniz var ya, hemen girebiliyorsunuz zaten falan. Muhammed İbni Vasi' radıyallahu teala. Kağıtlara yazardı, en büyük hayır diye bu duayı dağıtırdı. Onu her sabah okur. Şimdi her sabah okuyamayan bile Muharrem'in ilk 10 günü okunursa iblisten muhafaza için Şafilerin harem müftüsü Zeyni Dahlan radıyallahu anh, Vehhabilerin baş düşmanı olduğu büyük veli, o bunu kitabında yazmış, kaynaklarında zikretti. Nafile namazlar. Bu gece efendim kaç rekat varmış? 10 rekat varmış. Her rekata bir Fatiha, 10 Ayetel Kürsi, 10 İhlas. Uygundur. Uygundur. Çok da zor bir şey değil. Duası var peşine. 66. sayfededir. Ondan sonra 3 tane namaz var. Hangisi dişinize gelirse, işinize gelirse, belki kolayınıza gelen olabilir. Ondan sonra 3. maddede sayfa 67'de bir namaz var. 4 rekat. Bu namazı kılan da diyor, kendisi çoluk çocuğu için senesinin mübarek ve mesut geçmesi dua etse, sene sonuna kadar rızık ve geçim hususunda sıkıntıya düşmez. Bu senede bu ekonominin durumu meydanda, bence siz bu namazı kılın. He? 4 rekat kılıyorsun. Ne okursan okuyorsun. Tam size göre. Ne okursan okuyorsun. Kıbleye yöneliyorsun. Tam bir itikad ile dua ediyorsun. Ama sonu biraz şey gelmedi ya. Bin bir ve duha okunuyor. Aman yarabbim. Ya hoca canımı mı çıkartacaksın? Ya kardeşim bir sene geçim derdinden canın çıkacağına sen oku ve duhayı. Ama bin bir olmadı. 101 oku ya. Bire 10 yazar kurban olduğum ya. Bire 10 yazar ya. Biraz işte eskiden dedim ya vaktin bereketi olsa 1001 dedim mi adama hiçbir şey gelmezdi. Şimdi ooo falan. 1001 de ve duha da uzun biraz ha. Ama rızka kifayet için bu garantili bir şeydir. İlk gece yapılıyor. Bu da 67. sayfede 3. maddede yazıyor teheccüd vaktinde. Ondan sonra ilk gün namazları. Yarın Muharrem'in ilk günüdür. Dilediği surelerle 2 rekat kılıyor. Yarın işrak vakti, kuşluk vakti, 2 rekat kılın. Seneyi karşılama namazı. Peşine duası var 67. sayfede. Bir kere okunuyor işraktan sonra. 7 kere la ilahe illallah deniyor 68. sayfede. Nafile oruçlar. Nafile oruçlardan zaten haram ayların en mühimlerindendir. Perşembe, cuma, cumartesi orucu 900 senelik ibadet. Onu zaten biliyorsunuz. Ancak şunu tavsiye edelim. Şimdi demin arkadaş söyledi, doğru söyledi. Bu çarşamba aşure değil tabii. E sen onu söyledin ama millet zaten anlar dedik herhalde. Yarın değil öbür günü demeyeceğimizi. Biz de onu zannettik falan. Gerçi sen sonra dedim ki acaba bu oruçlu diye mi acaba böyle şaşırttı? Sonra dedim ama sonra dedim lan biz şaşırttık. Sen haklısın. Yani bu yarın değil öbür günkü çarşamba değil. Ondan sonraki çarşamba akşam namazında aşura gecesini ihya üzere. Göktekiler ve yerdekiler, bütün melekler, veliler, ruhaniler ne kadar ibadet yapıyor? Aşure gecesini ibadetle ihya eden aynısı yazılacak diyor. Onun için önümüzdeki yani ya, bu çarşamba değil, ondan sonraki haftaya çarşamba, aşura gecesini mutlaka yatsıyı, sabahı cemaatle kılalım. Sohbete de katılalım, katılamadık dinleyelim. Faziletli ameller, dergimizi şimdiden hazır edelim. Son gece ertesi gün ne okuyacağız? Ölmemek için, kalmamak için, bela için, afiyet için tamam. Ama gün geçiyor yani. Sen onu temin edemiyorsun bu sefer. Onun için hazır edelim. Dendiği zaman şu dua şu sayfada alırsın. Okursun. Aşure çok önemli. Bir sene ona taalluk edecek inşallah. Şimdi Enes radıyallahu anh'tan gelen rivayette Muharrem'in ilk cumasını oruç tutanın geçmişi affolur diyor. İlk cuma o zaman ne oluyor? Aşureden önce. Bu önümüzdeki cumada tek gün tutulur mu? Hakkında hadis varit olursa tutulur. Aşure tek tutulmaz. Cuma günü tek gün tutulur mu? Hakkında hadis varit olan bir güne denk gelirse tek gün tutulur buyuruyor fukaha-i kiram. Onun için bu cuma tek günde olsa tutulabilir. Mağfiret vaat edilir. Ha, senede 3 tane 10 var. Ramazan'ın son 10'u, Zülhicce'nin ilk 10'u, Muharrem'in ilk 10'u. Bu üç itikaf yaparlar derdi Hacı Salih Efendi Hazretleri. Sonra ben kitaplarda da gördüm. Hadis-i Şerif'te buyuruyor, Ayşe validemizden rivayet ediliyor. Men sâme iyâmel aşr ile aşura, yarını bir desen, aşurayı da on desen, bu on günde oruç tutan, ürisel firdevse lâlâ, firdevsi âlâya babasından kalmış mal gibi varis olur diyor. Direkt. Yani bu orucun çok fazileti var ama durumunuza göre, işinize göre tutabilen bu on günleri de tutabilir. Aşura zaten çok önemlidir. Onu artık çarşamba yani haftaya çarşamba gecesi onu beyan ederiz. Diğer duaları şimdi birlikte yapalım. İnşallah Rahman. Ama siz bu duaları mutlaka ben şimdi yapacağım amin diyeceksiniz. Ama bu bir bereket için yapılıyor. Kendi adınıza mutlaka üç kereyi üç kere, diğerleri işte üç kere denmiyor, birer kere de olsa o dualarla amel edesiniz. Merhaba duasını da yapalım beraber. İnşallahurrahman. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna enselüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna enselüke rıdâke vel cenneh. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظَّيْمِ اللّٰهُمْ نَا نَسَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ مَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ مَا لَمْ نَعْلَمْ Amin. Şimdi bu duayı üç kere beraber tekrar edelim. Diğerlerini de amin dersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme entel ebediyyül kadîm, el hayyül kerîm, el hannânül mennân, ve hâzihi senetün cedîdetün, es'eluke fîhâ el ısmete mineşşeytânirracîm ve evliyaihi vel avne ala hadihin nefsi el emmareti bis su'i vel iştigale bima yukarribuni ileyke ya kerim ya del celali vel ikram bi rahmetike ya erhamer rahimin ve sallallahu teala ve sellem ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بِمَا يُقَرِّبُنِي اِلَيْكَ يَا كَرِيمِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ رَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme entel ebediyyül kadim. El Hayyul Kerim, El Hannanul Mennan ve hadihi senetun cedidetun es'eluke fihel usmete mineşşeytanirracim ve evliyaihi vel avne ala hadihin nefsi lemmâreti bissû vel iştigâle bimâ yukarribuni ileyke ya kerîm ya del celâli vel ikram rahmetike ya erhamer râhimîn ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve ehli beyti ecma'in. Amin. Allahümme amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nes'eluke bike en tusalliye ve tusellim ala seyyidina Muhammedin ve ala sair-i enbiyâi vel murselin ve ala âlihim ve sahbihim ecma'in. Ve en teğfire lena ma meza ve tehfazana fîmâ bekiye ya erhamer râhimîn. اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم نعمل في ابتدائها عملا يقربنا إليك زلفا غير تضرعنا إليك فنسألك أن توفقنا لما يرضيك عنا من القيام لما لك علينا من طاعتك فألزمنا الإخلاص في وجهك الكريم في عبادتك فنسألك إتمام ذلك علينا بفضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها ونعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها ونرغب إليك أن تحفظ علينا فيها ديننا الذي وعصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وتوفقنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين اللهم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هذه سنة جديدة وأنت الملك القديم نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ونستكفيك مؤونتها وشغلها يا ذا الجلال والإكرام آمين اللهم آمين اللهم آمين مرحبا بالسنة الجديدة bunu birlikte söyleyelim merhaba بالسنة الجديدة والشهر الجديد واليوم الجديد والساعة الجديدة ve merhaba bil katibi ve şahidi ve şehid üktüba fi sahifeti bismillahirrahmanirrahim eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور آمين الله اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك قديم Siz amin dersiniz. Allahümme inneke kadîm ve hâzel âmu cedîd kad ekbele ve senetun cedîdetun kad ekbelet nes'eluke min khayriha ve ne'ûzibike min şerriha ve nestekfîke fevâteha ve şugleha terzuknel usmete mineşşeytanirracîm Allahümme inneke sallatta aleyna aduven basîran bi'uyûbina ve muttali'an alâ avrâtina min beyne eydina min halfina ve an eymanina ve an şemailina yarana ve men kabilu min haythu la narahum. Allahümme ayyishu minna kema ayyistehu min rahmetike ve qannithu minna kema qannathtahu min affike ve ba'id beynena ve beynehu kema hulte beynehu ve beyne mağfiretike. İnneke kadirun ala zalike ve entel fe'alu lima turid. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbel alamin. Vefat edenler orada için özellikle doktor hacı annemiz vefat etti. Ali Bey'in hanımı, Hazım abimizin merhumun hanımı bütün her tarafı medreselerle doldurdu. Maddi manevi bütün imkanatını, kendisinin çocuğu olmamıştı. Maddi manevi bütün imkanatını medrese talebelerine hibe etti, vakfetti. Yüzlerce talebe barındırdı. Hala da medreseleri devam ediyor. Ömrünü, hayatını Efendi Hazretlerimizin gösterdiği yolda, hizmette geçirdi. Doktor Hoca annemiz, Allah Teala kendisine rahmet eylesin, kabrin nur eylesin, derecesini âli eylesin. Hepimizde hakkı var. Kötü günlerimizde destek oldu, arkamızı aradı, sordu. Allah Teala da ona kabrinde eniş ve yoldaş olarak salih amalini, amal salihatını kendisine irsal eylesin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini nur eyle, ruhaniyetini haberdar eyle. Ya Rabbi sen Efendi Hazretlerimizin de, dostlarının da, meşayihimizin de şefaatlerine, himmetlerine nail ve dahil eyle. Allah'ım amin. Açtığı medreseleri kapanmaktan muhafaza eyle. Amin. Yolunun yürümesini, medreselerinin devamını müyesser eyle. Amin. Yine Beykoz Belediye Başkanı Yücel abimizin annesi Safiye Çelik Bilek hanımefendi vefat. Ya Rabbi sen rahmet eyle, kabrini nur eyle, derecesini âli eyle. Seyyiatını mahvele hasenata tebdil eyle, ruhlerini şad eyle, kabullen nur eyle, affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle, azapları olan varsa def'u raf'u izale eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Bizlerin de geçmişlerimize rahmet eyle. Bizlere de böylece okunmasını nasip eyle. Unutulmaktan muhafaza eyle. Mahşer sabahına kadar defterimizi açık bırakacak salih ameller yapmayı önden takdim edip yollamayı bizlere de müyesser eyle. Amin Allahümme amin. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Her tarafa tebrikler atalım. Ben mesaj çekmeyi bilmiyorum. Yani mesaj da atamıyorum. Bir şey atamıyorum ama neyse ben de yazdırayım arkadaşlara. Benim kayıtlıları da ben atayım. Hepimiz birbirimize hicri yılbaşı tebrikleri atalım inşallah. Dualar ulaştıralım. Dergideki vazifelerle ilgili sayfeleri söyleyelim. Artık resim çekip paylaşabilenler, amel etmek isteyenlere paylaşabilirler. İlk gün duası özellikle Efendi Hazretlerimizin de okuttuğu her sene Mustafa Bilici Kagoşum Hoca Efendi'nin ihvana okuttuğu Efendi'nin yanında dua sayfa 61'deki duadır. 61'in başı sene başı duası. 3 kere okunuyor. Efendi Hazretlerimizin her sene yılbaşı yarın sabah bütün ihvana okuttuğu dua da odur. En azından o duayı kimse ihmal etmesin. Bütün kardeşlere, Müslümanlara ulaştıralım. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Bir de bu önemli yazılar hazırlıyoruz. Sonra bunları ilan edemiyoruz. Siz de denmeyen şeyi okumuyorsunuz. Burada önemli bir mesele var. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin faziletlerini geçen ay yazmıştık. Bu ayda 4. sayfada ne yazdım? İbn Arabi Hazretlerinin tasavvufa dair eserlerini okumak veya tercümesini okumamıza müsaade var mı yok mu? İbn Arabi büyük evelidir ama tasavvufa dair mesela hadis, Hazreti Ali'ye vasiyetler, o İbn Arabi'nin değil, o onu rivayet ediyor. Ama onun tasavvufa dair yazdığı mesela Fususul Hikem diye bir kitabı vardır. Ehli olmayan için çok tehlikeli bir kitaptır. Aşırı tehlikeli bir kitaptır. Zaten yani beyan etmiş. Böyle imtihanları olmuştur Evliyaullah'ın, imtihanları da hala devam ediyor. Onun için İbn Arabi Hazretlerinin tasavvufa dair eserleri okunabilir mi? Bu yazıyı özellikle okuyun inşallah. Bugün Ahmet Hulusi fitnesi de oradan çıkıyor. Daha dünyada birçok akım maalesef, yani bizim İsmail Ağa'dan ayrılan işte bir medreseler kurdular aklarında, sizi uyarmıştım. Onların da fitnesi oradan başladı. Vahdet-i vücut meselesi falan. Efendi Hazretleri uzaklaştırmak zorunda kaldı o grubu. Yani bunlar büyük tehlike olacak dedi. İşte haber verdiği gibi de oldular. Masumcular, bilmem neciler çıktı, bayağı bir gruplar. O da o fitnede oradan çıkıyor. Yani onun için bu konuda bu yazıyı sayfa 4'ten başlıyor. Bunu da okursunuz. Diğer hoca efendilerin, efendim özellikle Resul hocamızın sosyal hayatımızın hastalıklarını Kur'an ve İslam dışı reçetelerle tedaviye çalışmak beyhude bir gayrettir. Bu da çok önemli bir yazı. Hakikaten Hüsamettin hocanınki davete icabet etmek, devamlı düğüne, sünnete, merasime davet ediliyoruz. Fıkhen icabetimiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, hangisi vacip, hangisi mekruh? Bu da önemli bir fıkıh meselesidir güncel hayatımızda. Bunları da okursunuz. Allah Teala tesirini halk eylesin. İlmimizi ziyade eylesin. Her geçen gün faydalı ilimler, salih ameller, güzel ahlak ile cümlemizi müzeyyen eylesin. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âli ve ashabî meşâhine. Babam da hasta oldu. Dönemiyor sağına soluna. Belinden çok yoksa sohbete geliyordu. Allah'ım babama da acil şifalar ihsan eyle. Derdine devalar ikram eyle. Nasıl ki ayak namazı bile bu yaşta ayakta kılıyor, devamlı Kur'an'larını cüzden okuyordu. Aynı sıhhatine eskisinden ziyade malik eyle. Ve daha başımızda hayırlı bereket olarak kalmasın, nasip eyle. Allah'ım rızan üzere yaşayıp rızan üzere ölmesin. Ona da bize de nasip eyle. Cümlemize hüsnü amel, hüsnü hatimeler müyesser eyle. Bu mübarek senemizde çok hayırla açmak, hayırla başlatmak, hayırla bitirmek, şersiz, kazasız, belasız bütün musibetleri adâ-i din, din düşmanlarımız üzerine irsal eyleyip bizleri hıfzınla muhafaza eyle. Amin. İlâ şerefi ruhi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, mağara arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'in, ruh-i şerifine Hazreti Ömer Efendimiz'in, Hulefâ-i Râşidîn, Ashâb-ı Güzîn, Ensâr-ı Muhacirîn, Tâbi'in, Tebâ-i Tâbi'in, Hazaratını, Alâddin Efendi babamızın, İsmet babamızın, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin, Hazreti Fatih'in, Yavuz'un Kanuni'nin, Selahaddin Ali Osman'ın ve bu vatanı bize vatan olarak emanet eden Alparslan Hazretleri'nin, daha ondan gerisinden beri kıymetli müminin, mü'minat, ecdad-ı ceddatımızın, ervah-ı tayyibeleri. El-Fatiha.